6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 2 april. Het aantal kindontvoeringen is gedaald. En bij een bombardement in Gaza zijn hulpverleners omgekomen. Een overzet van het nieuws, Wouter Walgemoed. In Gaza zijn 5 medewerkers van een internationale voedselhulporganisatie om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten in Gaza, die onder controle staan van Hamas, werd het vijftal geraakt door een Israëlische luchtaanval. Ze reden op dat moment in een auto met hulpgoederen die ze eerder van een schip hadden gehaald. De slachtoffers zouden uit Polen, Australië, Ierland en het Verenigd Koninkrijk komen. Ook hun Palestijnse chauffeur zou om het leven zijn gekomen. Het Israëlische leger zegt de zaak te onderzoeken. Het aantal kinderen dat wordt ontvoerd vanuit of naar Nederland is voor het eerst in 4 jaar afgenomen, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering ICO. Het aantal ontvoerde kinderen daalde van 292 in 2022 naar 260 vorig jaar. In vrijwel alle gevallen was een van de ouders te ontvoeren, meestal de moeder. Bijna de helft van de kinderen was 5 jaar of jonger. De Amerikaanse oud-president Trump heeft de borgsom van $175 miljoen betaald om te voorkomen dat de staat New York zijn bezittingen in beslag neemt. Nu Trump heeft betaald, kan hij in hoger beroep gaan tegen een boete van $454 miljoen. Die kreeg hij opgelegd voor fraude. Eigenlijk moest de oud-president het volledige boetebedrag als borg betalen, maar dat kon hij niet en niemand wilde garant staan voor $454 miljoen. Daarna verlaagde de rechter het bedrag. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de Russische desinformatiecampagne die is ontdekt door Tsjechië. Via de nieuwssite Voice of Europe werd met hulp van Europese politici nepnieuws verspreid over Oekraïne. En politici uit verschillende landen zouden daarvoor zijn betaald, ook Nederlandse politici. Gisteravond zei demissionair minister De Jonge dat hij geen namen van politici wil noemen die mogelijk smeergeld hebben gekregen van Rusland. Volgens hem is dat niet in het belang van de nationale veiligheid. Vorig jaar zijn er opnieuw meer flessen en blikjes ingezameld, maar nog lang niet zoveel als wettelijk moet. 90% moet worden ingeleverd. Bij plastic flessen bleef het vorig jaar steken op ruim 70%. Blijkt uit cijfers van Verpakt, de organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling. Van alle blikjes wordt 65% ingeleverd. Om het doel van 90% te halen moeten er volgens de organisatie meer inleverpunten komen. De organisatie Verpakt ziet wel dat er steeds minder plastic flesjes en blikjes op straat belanden. Het weer vanochtend bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken ook buien over. Vanmiddag droger en soms wat zon bij 11 tot 13 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en ook nog een bui bij maximaal 14 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het aantal kinderen dat vanuit of naar Nederland wordt ontvoerd is voor het eerst in 4 jaar afgenomen. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering in het vandaag verschenen jaarverslag. Vorig jaar werden 260 kinderen ontvoerd tegen 292 in het jaar ervoor. Joskun Tjerush is directeur van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een van de redenen waarom het aantal ontvoerde kinderen is gedaald is de inzet van preventiegesprekken, schrijft u in het jaarverslag. Wat zijn dat voor gesprekken? Dat zijn adviesgesprekken aan ouders om ze eigenlijk in een notendop toch bewust te maken dat ze aan kinderontvoering doen. Want vaak wordt toch gedacht, hoezo, ik ga met mijn kind over de grens. Of ik nu naar een zwembad in Nederland ga of naar mijn ouders in Duitsland, dat wordt op hetzelfde niveau gesteld. Maar zodra je dus ook met je eigen kind de grens overgaat, waarbij ook een andere partner of je man het gezag hebt, dan is dat kinderontvoering. Dus die bewustwording is veel scherper, komt dat naar boven. En we hebben de afgelopen jaren ook veel meer professionals, zoals politiemensen, grensbewaking, rechters, kinderen of medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorg en onderwijs ook getraind om veel scherper te letten op signalen van kinderontvoering. En die trekken dus ook eerder aan de bel, zodat die zaken ook eerder bij ons binnenkomen. Die gesprekken die kun je dus voeren, maar dan moet je al wel signalen hebben dat het risico bestaat dat iemand het kind gaat meenemen. Ja, er zijn signalen, met name door één van de ouders. Kijk, als er bijvoorbeeld wordt gezegd door het kind... ik ga volgende week met papa naar, ik noem maar een land, Turkije... En mama weet daar niks van, of andersom. Of juf hoort dat en er is helemaal geen aanleiding. Dan zijn dat toch wel signalen dat je toch scherp moet zijn. En bijvoorbeeld van hele praktische zaken, zoals een paspoort op tafel laten liggen... tot en met eventueel een advocaat in de arm nemen. Dat zijn dan allemaal zaken die je snel zou moeten starten... Mm-hmm. Wat we ook doen, en daar zien we ook wel succes in, het inzetten van mediation. Want uiteindelijk is een kinderontvoering de vraag, waar gaat het kind verblijven? Je ziet dat heel vaak bijvoorbeeld met twee Nederlanders die een B&B zijn gestart in Frankrijk. Of expats of gemengde huwelijken. Dat loopt niet meer. En dan besluit een van de anderen, dus zonder de toestemming van de andere gezaghebbende ouder, het kind mee te nemen naar een ander land. En dat mag zomaar niet. Daarvan heeft de wetgever gezegd dat daar 6 jaar gevangenisstraf op staat. Maar ja, nogmaals, sommigen doen dat bewust. En met name dus moeders, vrouwen. Soms niet. En in dat gesprek wordt duidelijk gemaakt... let wel even op wat je aan het doen bent. En als je dat hebt gedaan, kom zo snel mogelijk met het kind terug. Maar u zegt al, sommigen doen dat bewust. Daar komt vaak ook een stuk angst bij kijken. Angst voor het verliezen van het kind, toch? Ja, het argument wat we heel vaak terug horen is eigenlijk... dit doe ik als liefde voor het kind of uit liefde voor het kind... En soms wordt ook gezegd of ingebracht mishandeling. Mishandeling van het kind of mishandeling van de partner. Maar dat zijn wel eerst zaken die een rechter in Nederland eerst beslist moet hebben. Je kan niet achteraf zeggen van dat heb ik gedaan omdat er sprake was van mishandeling. Hoe begrijpelijk dat ook is. Ja. Soms zien we dat ook gebruikt worden of misbruikt worden, dat argument. Maar dat moet wel eerst worden vastgesteld... als dat vreselijk dilemma aan de hand is. Dat is de volgorde juridisch. Als het gaat om kindontvoeringen vanuit Nederland naar het buitenland... naar welke landen gebeurt dat het meest? Dat zijn toch wel helaas altijd de traditionele landen. De meeste gaan toch naar de ons omringende landen, België en Duitsland. Daar hebben wij toch traditioneel goede contacten mee. Kinderen zitten al soms vaak over de grens, net op school. We hebben daar gestudeerd of we hebben onze partners daar gevonden. Dus België, Duitsland komt er vaak bij de top 3, top 4. Mm-hmm. Dan de oude en nieuwe migratielanden, Turkije, Polen. Marokko, dat zijn de landen die vervolgens aan de beurt komen. En daarna gaan ze eigenlijk over de hele wereld. En dat is natuurlijk wel heel ernstig. Ja, kijk, je kan nog zeggen, zit een kind in België, is dat zo erg? Dat is wel erg, want kinderen houden daar traumatische ervaringen aan over. Maar zit je ergens in Verwegistan en je spreekt de taal niet... en je moet daar van vandaag naar morgen, ben je daar? Dat zijn hele ernstige... ervaringen voor kinderen en hun omgeving. Vandaar dat er zo op ingezet is. Dank u wel. Dus Kuntjur is directeur van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. Opeens stond in het teken van de oorlog tussen Israël en Hamas. Deze week is het 30 jaar geleden dat die begon. Hoogleraar Joodse studies Bart Wallet zei dat het conflict er behoorlijk heeft ingehakt. Er is een ontwikkeling gaande waar, ik kan zeggen, er is protest tegen de staat Israël, tegen personen die daaraan verbonden zijn, tegen instituties. Maar tegelijkertijd zie je ook dat overslaat naar individuen die getarget worden. Of zelfs gewoon willekeurige Nederlandse Joden. Die als een soort guilty by association, als verlengstuk van Israël worden gezien. En dan de klappen moeten opvangen. Volgens politicoloog Radi Souri ligt de oplossing in gelijkwaardigheid. Alles wat geldt voor de Palestijnen, geldt voor de Israëli's en omgekeerd. Dus recht op veiligheid, recht op veiligheid voor je kinderen... recht op veilige en erkende grenzen, recht op zelfverdediging. Dat moet voor beide partijen gelden. Dit is de eenstaat de oplossing, Radi. Dat weet ik niet. Nee, ik wil niet zo helemaal niet zo ver gaan. Maar ik vind wel dat op basis van een absolute, een radicale gelijkwaardigheid, de oplossing gezocht moet worden. En ook de oplossing in Nederland. Nieuwsuur besteedde aandacht aan het hoge beroep van Milieudefensie tegen Shell. De eerdere uitspraak in die zaak verraste alle partijen. Shell moet zijn uitstoot met de helft verminderen. Nu is de vraag, blijft die uitspraak overeind? Energiespecialist Jillis van den Beukel ziet dat Shell toch weer nieuwe olie- en gasprojecten start. Eigenlijk vooral omdat de vraag niet naar beneden gaat. Plus dat hun aandeelhouders hun eigenlijk daartoe dwingen. Ja, dat zijn wereldwijde aandeelhouders die het bedrijf aanhouden uit een waardeperspectief. Dat wil betekent, ja, die willen winst zien, die willen geld zien. En ze constateren op dit moment wordt er meer verdiend in fossiel, in olie en gas. Volgens Mark van Baal van de aandeelhoudersvereniging Follow This kwam de kentering tijdens de Oekraïne-oorlog. Nou, we zien dat er natuurlijk weer belachelijk veel geld wordt verdiend vanwege die hoge olieprijs door de Oekraïne-oorlog. En dan zou het zo mooi zijn als die bedrijven concluderen, nou fantastisch, we hebben heel veel winst nu, dat gaan we nu massaal investeren in schone energie, de energie van de toekomst. De conclusie die bedrijven hebben getrokken is, oh wacht even, we verdienen zoveel geld, dat willen we zo lang mogelijk volhouden, dus we moeten zo lang mogelijk met olie en gas door. Het radioprogramma Vijf Dagen was bij het paasvuur in Ommen. Het aantal paasvuren in Nederland neemt af. Johan Dankerman, een van de organisatoren achter het paasvuur in Ommen, probeert de traditie levend te houden. Voor hem was het een belangrijk evenement tijdens zijn jeugd. Er zijn heel veel dingen die we als ouders, of als vroeger als van ouders geleerd hebben waar we naartoe gingen. Want vroeger was dit het moment om een meisje te versieren. Het werd donker. We waren vroeger gingen we naar school en we gingen uit school naar huis en we gingen naar bed bijna. Maar als het dan paasvuur was, dan mocht je buiten zijn met de klasgenootjes en dan was het donker. Nou, je weet wel, dat was toch wel iets heel speciaals. En ik hoor nog van mensen die hier zeggen, oh ja, paasvuur, ja, dat was vroeger, gingen we achter de meisjes aan. Ja. Ja, dat is het. Ondanks Dankermans hoop om het voor te zetten, merkt hij wel dat er minder animo is voor het paasvuur. De animo, of het brengen, dat wordt wel wat minder. Dat meen ik, dat merken we gewoon. Het takken brengen, ja. Ja, de takken brengen wordt wel wat minder. Het is niet zoals in de Achterhoek dat er hele gezinnen en hele families bezig zijn om te bouwen. Dat wordt wel wat minder. Dus met deze de oproep voor volgend jaar. Allemaal meedoen, allemaal takken brengen. En dat was gisteravond op Radio en TV. What you really like, baby, I can take my time, we don't ever have to fight, just take it step by step, I can see it in your eyes, cause they never tell me lies, I can feel that body shake, and the heat between your legs, you've been scared of love, and what it did to you, you don't have to run. A simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. Not the single type, so maybe this is the perfect time. I'm just trying to get you high, fading off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. Touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Feel It Coming, The Weeknd en Daft Punk. Een krimp van Schiphol zou goed kunnen zijn voor de economie, dat schrijft Trouw. Dat een kleine Schiphol economische groei op kan leveren is volgens Trouw de belangrijkste conclusie van een onderzoek in opdracht van milieuorganisatie Natuur en Milieu. Luchtvaartexperts van de VU Amsterdam en de Universiteit in Breda onderzochten onder meer wat er gebeurt als Schiphol 1 op de 3 vluchten zou schrappen. De conclusie? De economie werkt daar maar weinig van. Sterker nog, als de economische opbrengsten en maatschappelijke kosten, zoals klimaatschade, tegen elkaar worden weggestreept, dan is er onderaan de streep mogelijk zelfs groei. Ander vliegtuignieuws in de Telegraaf vanochtend over een proef om het proppen van handbagage in overvolle bagagevakken tegen te gaan en het last-minute inchecken van je tas. De TU Delft deed een proef met het thuis alvast invoeren van de maten van je koffertje en dat blijkt een succes. Reizigers moesten vooraf doorgeven hoe groot de handbagage was. Daardoor werden volgens TU-professor Peter Vink de belading efficiënter, werden stoelen sneller gevonden en was dus ook iedereen sneller ingestapt. De TU Delft is nu in gesprek met luchtvaartmaatschappijen die dit systeem mogelijk willen aanschaffen. Het gebruik van de telefoon achter het stuur neemt toe, staat volgens het AD in een nieuw rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. 3/4 van de weggebruikers pakt de mobiel er wel eens bij in het verkeer om te bellen, appen, vergaderen of een fotootje te maken. Het gebeurt zowel op de fiets als in de auto. En 3/4 betekent 10% meer dan 6 jaar geleden. Volgens het AD halen campagnes die op de gevaren wijzen weinig uit. Boetes werken ook amper. Vorig jaar werden 200.000 automobilisten en fietsers bekeurd voor telefoongebruik. Dat was ook 10% meer dan een jaar eerder. En Mathieu van der Poel won afgelopen paasweekend voor de 3e keer in zijn carrière de Ronde van Vlaanderen. Ja, de papieren kranten zijn vanochtend pas voor het eerst op de mat gevallen. Dus dat wordt alsnog gevierd op de voorpagina's. Mooier wordt het niet, citeert Trouw van der Poel, die volgens de krant fenomenaal was in zijn ronde. De eerste Nederlander met 3 overwinningen in Vlaanderen, constateert Trouw. En dat moeten we volgens vader Adrie, zelf ook ooit winnaar, niet normaal gaan vinden. Dat lezen we dan weer bij de Telegraaf. Het zijn volgens Van der Poel senior uitzonderlijke momenten in de carrière van een sporter. Het minimumloon in Sri Lanka wordt met 40% verhoogd voor mensen met een laag inkomen. Dat is een steun in de rug voor velen nadat de economie compleet instort in 2022. Correspondent Zuid-Azië Aletta André. Aletta, 40%, dat lijkt in ieder geval een enorme stijging. Hoe krijgt het land zo'n enorme verhoging voor elkaar? Het is een aanzienlijke stijging inderdaad. Die kan nu de economie weer een klein beetje stabiliseert. Maar eentje die vooral gewoon keihard nodig is. Want het gaat dus om de allerarmste mensen. En juist die mensen hebben het hardst geleden onder de crisis. Er was toen al een torenhoge inflatie. En nu ook weer, juist door de maatregelen die worden genomen om de economie weer op de rails te krijgen. Dat is onder toezicht van het IMF, dat een flinke lening heeft toegezegd. Dus de overheid heeft meer geld en daarom stabiliseert die economie nu, waardoor die stijging kan. Maar het is ook vanwege de voorwaarden die het IMF heeft opgelegd dat het extra hard nodig is. Want dat zijn bijvoorbeeld hogere belastingen, geen subsidies, waardoor de kosten van elektriciteit, om maar één voorbeeld te noemen, in het afgelopen jaar met ruim 150% zijn gestegen. En dat is dus na het hoogtepunt van de crisis nog. En gaat dit die lage inkomens ook echt helpen? Ja en nee. We hebben het echt over echt lage inkomens. Dus het minimumloon is nu 12.500 roepies per maand. Dat wordt straks 17.500. Maar die stijging van 5.000 roepies komt neer op slechts 15 euro. In vergelijking met alle prijsstijgingen is het eigenlijk nog steeds niet genoeg om echt zonder zorgen rond te komen. Maar tegelijkertijd geeft zo'n bedrag in vergelijking met wat het was wel wat ademruimte natuurlijk. Hoe kwam het ook alweer dat die economie zo enorm instortte? Dat was een combinatie van factoren. Eén was het toerisme. Dat is heel belangrijk voor de economie van Sri Lanka. Maar dat was al volledig ingestort. Eerst door de aanslagen tijdens Pasen in 2019. Alweer 5 jaar geleden. Daarbovenop de pandemie. Daarna weer de crisis zelf. En door de pandemie stopten ook andere inkomsten. Bijvoorbeeld uit export en het geld dat arbeidsmigranten uit golfstaten naar huis sturen ook aanzienlijk. En daardoor was het tekort aan buitenlandse valuta die juist keihard nodig zijn voor de import van essentiële goederen. Sri Lanka is daarvan afhankelijk voor zowel brandstof als voedsel. En de prijzen van al die goederen die ze importeren stegen ook nog eens door de oorlog in Oekraïne. Dus allerlei dingen bovenop elkaar. En daarbij speelt ook nog mee dat Sri Lanka hele hoge schulden heeft. Tijdens de pandemie nog meer is gaan lenen, onder meer van China. En vooral die Chinese leningen staan bekend om weinig transparante voorwaarden, wat erg tricky is. Vooral als je die leningen gebruikt om oude schulden terug te betalen in plaats van investeringen die de economie ten goede komen. Dus achteraf zeiden critici dat de regering eigenlijk eerder al naar het IMF had moeten stappen in plaats van nog meer leningen van bijvoorbeeld China aangaan. Maar daar verzette de president zich echt tot het laatste moment tegen, tot het echt niet meer zonder kon. Hoe staat het nu voor met die economie? Nu staat het dus inmiddels al een jaar onder toezicht van het IMF. Het is een plan van in totaal 4 jaar. En de regering houdt zich aan alle voorwaarden, waardoor de overheid zijn financiën langzaamaan op de rails krijgt. Dat is het doel van zo'n IMF-plan. Meerdere bilaterale schuldeisers, waaronder India, maar ook China inmiddels, hebben ingestemd met nieuwe voorwaarden voor terugbetaling, wat ook helpt. Maar zoals gezegd zijn de voorwaarden dus heel streng, waardoor de gewone man eronder lijdt. Dat zie je ook in Pakistan bijvoorbeeld. De kosten van dingen als brandstof en elektriciteit drukt zo zwaar op de maandlasten van mensen. En hiertegen wordt ook nog steeds met regelmaat gedemonstreerd. Voor nog hogere lonen, maar ook tegen die stijging van de kosten. Dus eigenlijk tegen het instemmen met alle voorwaarden van het IMF wordt geprotesteerd. Want makkelijk is het leven voor de meeste mensen, gewone mensen, dus nog lang niet. Maar wat wel weer een positieve ontwikkeling is, dat het toerisme nu echt weer op gang komt. De afgelopen winter was een heel goed seizoen. Bijna net zo goed als voor alle crisissen. Nou, sluiten we af met goed nieuws. Dankjewel. Correspondent Zuid-Azië, Aletta André. Wie de afgelopen dagen op het strand was, heeft het misschien wel gemerkt. Sommige stukken zijn afgezet om vogels te beschermen. Speciale aandacht is er voor de strandplevier, een vogel die op de rode lijst staat. Mark Robin Visser was op Texel, waar informatiebordjes zijn neergezet om mensen te waarschuwen. We beginnen met een grondboor. Ja, en als er hier al strandpleviertjes waren, dan zijn ze nou allemaal vertrokken. Maar het is voor het goede doel, of niet, Charlotte Maas? De boswachter hier op het eiland. Ja. Het is een blauw bord. Er staat een soort wapen op met een vogeltje. En daar staat ik broed, uitroepteken. Ja, want het vogeltje wat erop staat, dat is een plevier. Ja, want dat is een van de soorten die we willen gaan beschermen met deze afzettingen. Ja, de strandplevier. Ja, onder andere de bontbekplevier, de schandplevier. Hoe ziet die eruit, die strandplevier? Het is een klein vogeltje met een wat grijzige rug en vleugeltjes. En de bontbekplevier die heeft een iets oranjere snavel, dus die valt iets meer op. Maar de meest bedreigde is toch die strandplevier, hè? Ja, dat klopt. Ja. Daar hebben we geluid van, want we horen ze nou niet, want ze zijn nu allemaal verdwenen vanwege die grondboor natuurlijk. Maar ik heb het geluid van het internet gehad. Laten we even luisteren hoe die klinkt. En zo klinkt die dus, hè? Heb je dat zelf wel eens zo ook gehoord? Jazeker, ja. En daar wil je meer van hier? Ja, uiteraard. Want de hoeveelheid strandplevieren en bontbekplevieren loopt terug. En daar willen wij natuurlijk iets aan doen. En door nesten te beschermen hopen we te bereiken dat zij meer jongen groot kunnen brengen. Ja, hij moet wel goed vastzitten natuurlijk, want het kan hard waaien op het eiland, hè? Ja, je wil ook nog wel eens een toerist aantrekken. Het is voor de toeristen natuurlijk, voor de bezoekers. Het staat er niet voor niks ook in het Duits en in het Engels op. Helfen Sie die strandbrütende Vögel. Willkommen am Strand. Wat is dat ook alweer? Kinderstube. Ruud van Beuzenkom. Wat is kinderstube ook alweer? Dat is. Ja. Even kijken hoe ze dat in het Engels noemen. Dit is de nursery. Oh ja, die kinderstube. Dat is dus de kraamkamer. Is het vertaald. Ja, ja. Precies. Ja. Ja. U bent van de vogelbescherming, hè? Ja, zeker. Ja. En ook een echte eilander? Nou, dat, Ben je pas als je hier drie generaties woont en familie hebt. Dat red je niet. Maar ik ben, nee, dat red ik niet. Maar ik woon hier al wel een aantal jaren. Ja, en u kent ook die strandplevier? Ja, zeker. Ja, de strandplevier en de bondbekplevier. De mensen weten het vaak niet, hè? En daarom is het zo belangrijk dat er ook uitleg wordt gegeven. Want als je weet dat de vogels op de grond broeden... want je ziet ze niet. Je ziet dat ze is niet. Het probleem. Je kunt schade aanrichten zonder dat je het weet. Die bondbekplevier en die strandplevier zijn zo goed gecamoufleerd. Zelfs als ze lopen, maar helemaal als ze broeden. Dan gaan ze helemaal op in de omgeving. Ongelooflijk. Dus dan loop je hier langs en als je niet beter weet, denk je... ja, vogels, ik zie helemaal niks. Dus laat die hond maar los. Ruud tuurt door de verrekijker. Terwijl daar, ja, een straaljager overkomt. Dat helpt natuurlijk eigenlijk ook niet. Nee, we zitten hier vlakbij Vlierland ook. En daar ligt ook een militair oefenterrein. Ja. Zo is de mens overal aanwezig, hè? Ja, zeker. Heb je wat gezien, Ruud? Nee, ik kan ze nog niet vinden. Wat vliegt daar? Wat is dat? Dat is een kraai. Oh. Dat is een natuurlijke predator, zoals we dat noemen, van die plevieren. Die houdt wel van die eitjes. Ja, die houdt er wel van. Maar die zijn zo goed gecamoufleerd dat het bijna altijd wel goed gaat, hoor. Die kraai, die ziet ze niet. Nee, net als wij op dit moment. Wij zien ze ook niet. Nee, zijn ze goed gecamoufleerd. Hier broeden ze gewoon tussen. Wat zeg je? Zand. Je ziet hier dat zand met die schelpjes. Daar broeden ze tussen. Daar gaan ze gewoon op zitten. Ja, ze maken een klein kuiltje met de borst. En verzamelen ze wat schelpjes. En leggen ze die eieren neer. Die eieren zijn ook super goed gecamoufleerd. Hele mooie vlekjes. Ja. Hoe groot zijn die dan, die eitjes? Nou, de helft van een kip-ei ongeveer. Echt kleine eitjes. En dat zijn er dan vier? Vier, ja. En dan passen ze dan net op en dan broeden ze dan zo'n 3 weken. Dan blijven ze erop zitten, maar je ziet ze dan dus ook niet zitten? Nee, je ziet de vogel niet zitten. Als die eraf loopt, dan je loopt zo... Die nesten zijn bijna niet te vinden. Alleen als je echt gespitst bent en je bent een vogelkenner, dan vind je ze. En daarom is het zo belangrijk dat de mensen achter die lijnen blijven. Ja. Wat missen we eigenlijk, Ruud, als we die plevieren niet meer in Nederland hebben? Jeetje. Ja. Nou, weet je... Plezier? Plevier? Die vogels... Ja, strandplezier. Ja. Het hoort erbij, of niet? Nee, die vogels horen echt bij Nederland. We hebben zo'n fantastisch mooie kustlijn aan de Noordzee... met die stranden. Die vogels horen hier thuis. Doe de plevier een plezier en let daar een beetje op. Dat is eigenlijk wat jullie willen zeggen. Ja, precies. Ja. Ja. Zullen we nog even luisteren hoe die klinkt? Ja, dat is toch schattig, goed idee. Nou, zo klinkt het dus, de strandplevier die rond deze tijd zit te broeden op de stranden. Het is 6:55. Via de haven van Vlissingen wordt veel meer cocaïne gesmokkeld dan gedacht, was gisteren in het nieuws. Ruim 11.500 kilo cocaïne werd onderschept vorig jaar. En nadat ik dat had gehoord, speelde vooral bluf door mijn hoofd met aan de kust. Vlissingen ademt zwaar en moedeloos vannacht. De haven is verlaten, want er is nog maar één vracht. Die wordt in het donker buitengaats worden gebracht. De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht. Hey, iemand slaat soms onverwacht, maar zeker op de vlucht. Alarmfase 2 is hier nauwelijks nog berucht, maar men weet het niet. En zwijgt van wat men hoort en ziet. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waar de mensen onbewust zin in mosselfeesten krijgen en van eten slechts nog zwijgen. Als ze zat zijn en voldaan, dan weer rustig slapen gaan. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waarin ieder onbewust in het Duits wordt aangesproken. Waar de ketting is gebroken en alle schepen zijn verbrand. Maar er is niets aan de hand. Vlissingen ademt zwaar en moedeloos vannacht. De haven is verlaten, Want er is nog maar één vracht. Die moet in het donker buitengaats worden gebracht. Denk de goede tijden van zuiverheid en kracht. Maar men weet het niet. En zwijgt van wat men hoort en ziet. Waar de zomer onbewust met de rotgang wordt genoten. En waar wild en onverdroten iedereen zijn gang kan gaan. Tot men zat is en voldaan. De liefde van de lust steeds maar weer zal gaan verliezen, omdat ze nooit kan kiezen tussen goed en niet zo kwaad. Maar dat is zoals het gaat. Hier aan de kust. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Vandaag moeten zogeheten derde landers vertrekken uit de gemeentelijke opvang. Derde landers zijn mensen uit andere landen die in Oekraïne werkten of studeerden toen daar de oorlog uitbrak. Vluchtelingen met de Oekraïnse nationaliteit mogen nog bijna een jaar in de opvang in Nederland blijven. Maar de Raad van State bepaalde in januari dat dit niet geldt voor derde landers. Een grote groep van die derde landers legt zich daar niet bij neer. In Gaza zijn 5 medewerkers van een internationale voedselhulporganisatie om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten in Gaza, die onder controle staan van Hamas, werd het vijftal geraakt door een Israëlische luchtaanval. Ze reden in een auto met hulpgoederen die ze eerder van een schip hadden gehaald. De Amerikaanse oud-president Trump heeft een borgsom van $175 miljoen betaald om te voorkomen dat er beslag wordt gelegd op zijn bezittingen. Nu hij heeft betaald, kan Trump in beroep gaan tegen een boete van bijna $500 miljard... die hij in de staat New York kreeg opgelegd voor fraude. Eigenlijk moest hij dat hele bedrag als borg betalen, maar de rechter verlaagde de borgsom omdat Trump het geld niet bij elkaar kreeg. En vorig jaar zijn opnieuw meer flessen en blikjes ingezameld, maar nog lang niet zoveel als wettelijk moet. 90% moet worden ingeleverd, maar de plastic flessen bleven steken op ruim 70%, blijkt uit cijfers van Verpakt, de organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling. En van alle blikjes is 65% ingeleverd. Het weer, trekken van zuidwest naar noordoost buien over. In de namiddag minder regen, af en toe zon en het wordt vandaag ongeveer 12 graden. Er is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen Astrid, goedemorgen Wouter. Er zijn 2 files te melden die opvallen. Allereerst een ongeluk op de A50, Zwolle richting Arnhem. Bij Apeldoorn ging het mis, een ongeluk waardoor er nu al een 7 kilometer file staat vanaf Vaassen. De vertraging is 30 minuten. En ook file op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Dagelijkse drukte tussen Stroel en Hoevelaken. Op moment van spreken een kwartier in de file staan. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. In ander positief nieuws, supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. En Jumbo stopt met kiloknallers, wat een geweldige stap. Jumbo stopt met kiloknallers, Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het dier. Jumbo, Jumbo, bedankt. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. In het midden van de Gazastrook zijn 5 medewerkers van voedselhulporganisatie World Central Kitchen om het leven gekomen bij een Israëlische luchtaanval. Correspondent Nasra Habib Allah, wat is er gebeurd? Nou, volgens de Gazaanse autoriteiten waren die 5 medewerkers onderweg met voedselhulp dat ze van zo'n schip hadden gehaald, dat was aangekomen bij Gaza, om dat verder te verspreiden. En tijdens die rit zouden ze zijn geraakt door een Israëlische luchtaanval. Dat gebeurde ter hoogte van Deir el-Balah, dat ligt in het midden van de Gazastrook. En daarbij zouden ze dus alle 5 om het leven zijn gekomen. En de medewerker van het Palestijnse Rode Kruis, die heeft dit verhaal ook bevestigd aan persbureau AP. En wie zijn deze medewerkers? Wat voor soort organisatie is dit? Nou, zij werken dus voor World Central Kitchen. En dat is een organisatie die maaltijden levert aan slachtoffers van bijvoorbeeld natuurrampen of mensen in een humanitaire crisis. Zoals nu dus in Gaza. En deze mensen, dat zouden inwoners zijn van Polen, Australië, het Verenigd Koninkrijk. Ook hun Palestijnse chauffeur, die is daarbij omgekomen. En volgens Israëlische media is ook een van de slachtoffers Iers. En op een foto die gedeeld is door de Palestijnse autoriteiten zie je hun lichamen waarop hun paspoorten zijn gelegd. En je ziet daarop ook dat ze beschermende kleding dragen met daarop ook het logo van die organisatie van World Central Kitchen. Ja, is dit dan iets wat nog meer losmaakt doordat het hulpverleners zijn? Nou ja, er zijn natuurlijk al ontzettend veel hulpverleners omgekomen de afgelopen tijd. Van UNRWA bijvoorbeeld, die hebben ontzettend veel mensen verloren. Maar goed, dit zijn dan weer internationale hulpverleners en mensen die juist probeerden om via een andere route voedsel Gaza binnen te krijgen, via zee. Omdat juist via land het allemaal zo lastig gaat en zo gevaarlijk is. Dus dat maakt natuurlijk wel veel los. Ik moet zeggen, het is nog niet onafhankelijk vastgesteld dat het daadwerkelijk een Israëlische luchtaanval was. Het Israëlische leger zegt dat ze dit nu op het hoogste niveau onderzoeken. Maar ja, de Australische premier Anthony Albanese, die heeft de Israëlische ambassadeur in zijn land wel al meteen op het matje geroepen, gezegd dat hij opheldering wil over de aanval. Want een van die mensen was dus een Australiër. En de oprichter van die organisatie van World Central Kitchen, die heeft ook gereageerd. Die zegt diep geraakt te zijn en zegt dat hij wil dat Israël stopt met het doden van burgers, maar ook van hulpverleners. Als het gaat over de situatie in Gaza, waren er vannacht digitale gesprekken tussen de VS en Israël, hè, over het geplande offensief van het Israëlische leger in Rafah. De VS wil niet dat Israël daar binnen valt. Is in te schatten of Israël inmiddels wel open staat voor die zorgen van de VS? Nou, ze zeggen dat ze het meenemen, maar ja, of ze er echt in meegaan. Want dat gesprek, het was een videogesprek, duurde zo'n 2 uur, maar uiteindelijk is daar niet een nieuw akkoord uitgekomen. En wat de VS graag wilde in dat gesprek is een alternatief plan voorstellen, Israël daarvan overtuigen. Want Netanyahu blijft zeggen, wij moeten die stad binnenvallen om Hamas te kunnen verslaan. En de VS zegt, ja, wij hebben alternatieve plannen waarmee je alsnog dat doel kan behalen, alsnog Hamas kan verslaan, maar zo'n inval kan voorkomen. En ze hoopten natuurlijk om Israël daarvan te overtuigen. Maar na dat overleg werd er een verklaring naar buiten gebracht, waarin ze dus zeggen dat ze dus niet tot een akkoord zijn gekomen, maar dat Israël rekening zou houden met de zorgen van de VS hierover. Maar ja, dat is natuurlijk niet de uitkomst waar de VS op hoopte. En het is maar afwachten wat dat dan precies inhoudt, rekening houden met die zorgen. Dankjewel, correspondent Nasser Habiballah. Roken is opnieuw duurder geworden. Sinds gisteren, 1 april dus, kost een pakje sigaretten gemiddeld €11,10. Dat is zo'n 2 euro duurder dan daarvoor. Het is een van de maatregelen waarmee de Rijksoverheid en verschillende organisaties willen komen tot een rookvrije generatie in 2040. Carne van Gils is directeur van het KWF. Goedemorgen. Goedemorgen. Helpt dat, het zo duur maken dat mensen stoppen met roken? Ja, dat helpt. En sterker nog, het is, die prijsverhoging, dat is eigenlijk de meest effectieve maatregel om roken te ontmoedigen. En zeker als dat dus structureel ieder jaar wordt ingezet. En ja, dat komt omdat het heeft eigenlijk 2 effecten. Ten eerste voorkomt het dat jongeren beginnen met roken. En ten tweede zorgt het er ook voor dat mensen stoppen of minderen. Omdat ze meteen financieel raakt, zou ik maar zeggen. Het raakt ze financieel en zeker jongeren zijn daar natuurlijk ook heel gevoelig voor. Hoeveel procent van de mensen in Nederland rookt op dit moment? 19% van de mensen rookt. Is dat wel dus minder dan hiervoor? Ja. Dus we zien een daling van het aantal rokers in de loop van de jaren. We hebben ook al eerder prijsstijgingen gehad in het verleden. En toen hebben we daar ook die effecten van gezien. Maar zie je het dan heel erg hard dalen? Het daalt vrij hard over de jaren heen. De afgelopen jaren is het nog iets minder. Maar dat heeft ook een effect nodig. Je ziet dat niet gelijk terug, omdat... het kost natuurlijk ook tijd om te stoppen met roken. De meeste mensen hebben toch meerdere stoppogingen nodig. Ja, of hou je nu de harde kern over zo langzamerhand? Ja, het wordt langzamerhand steeds minder natuurlijk. Maar ook na verschillende stoppogingen zijn er nog steeds heel veel mensen die het lukt. Verslaggever Roel Pauw ging naar een tabakswinkel in Amersfoort om te kijken of rokers zich iets aantrekken van deze nieuwe prijsverhoging. Even een lekker rokertje. Ja. Beetje stress, hè? Dan helpt het wel tegen de stress. Ja. Deze sigaret kost je meer dan 50 cent. Ja. Ik had het gezien. Oké. Het wordt allemaal wel een beetje onbetaalbaar, hè? Ja. Hoeveel rook je? Valt mee. Ik denk soms een half pakje per dag. Half pakje, dat is dan 5, 6 euro? Ja. Per week, 42 euro. Ja, daar kom je dan wel op, zeg maar. Kun je een keer vanuit eten? Bijvoorbeeld. Je kan heel veel andere leuks kopen. Bijvoorbeeld. Ja, en ik denk toch dat het een stukje verslaving is... wat er toch voor zorgt dat je ze toch blijft kopen. Ja. Ik snap dat het wel slecht is. Maar zo zijn er heel veel andere dingen ook heel slecht. Nog maar eentje. Ja, nog even eentje. Hé, daar gaat hij. 50 cent in vlammen op. 50 cent, euro weg. Ja, als je er zo over na gaat denken, dan is het niet leuk, nee. Nee. Nee, maar ja, wat doe je eraan? Stoppen. Is makkelijker gezegd dan gedaan. Zou dit niet het laatste zetje kunnen zijn om het dan toch eens te proberen om te stoppen? De prijs? Ik denk eerlijk gezegd van niet. Nee, voor jou werkt dat niet? Nee. Dus ja, ik denk heel eerlijk gezegd dat het wat de overheid doet met het omhoog gooien van de prijs... ik denk dat dat niet heel veel uitmaakt. Ik wil roken. Slecht nieuws voor de roker, die hoge prijzen. Maar voor de tabakzaak zou het dan denk ik niks moeten uitmaken. Maar even de proef op de som bij de tabakshop. Ja, mag ik doen? De prijsstijging van sigaretten of tabak, volgens mij, is niet het goede idee. Nee? Mensen kunnen niet betalen voor die prijsstijging. Nee. En ik zie hier de mensen tegen mij zeggen... we gaan naar Duitsland of België sigaretten kopen. Geld... vlog van Holland naar andere landen. Ja. En andere producten, slechte producten... Illegaal. Illegale producten komen naar Nederland. Die situatie effect op Hollandse maatschappij. Maar gaat niet effecten dat mensen stoppen. Twee man, drie man, zes man niet komen kopen. Ja. En dan komen... Ja, ik heb stress, ik heb problemen. Geef mij een pakketje. Dus het helpt helemaal niet om de prijs omhoog te doen? Misschien voor een paar mensen. U ziet ze in elk geval weinig. Mensen die stoppen doordat het te duur is. Natuurlijk. Mevrouw, mag ik u iets vragen? Zet de prijs. Het gaat over de prijs van sigaretten. Ja. Wat kost het nu, een pakje? Het ligt eraan van hoe groot. Ik maak ze zelf. Oh ja? Met zo'n klikmachientje. Ja. Dus u koopt losse tabak? Ja. Ik koop soms een busje van 17 euro. Is dat ook duurder geworden nu? Ja. Zou de prijs van roken voor u een reden kunnen zijn om er misschien dan toch maar mee te stoppen? Nee. Ik heb heel veel opgegeven in mijn leven. En dit is het enige wat mijn kalmte geeft. U heeft het nodig? Ik heb het nodig, ja. Hoe raar het ook klinkt. Dus nee. Een sigaretje pakken ze u niet af? Nee. Echt stoppen ga ik echt niet doen. Ik stop pas als ik tussen zes banken lig, laat ik het zo zeggen. Nou, Carla van Gilsen, directeur van het KWF. Het is dus ook, of vooral een verslaving, hè, horen we ook hier weer. Wat gebeurt er naast die prijsverhoging om mensen te laten stoppen met roken? Ja, prijsverhoging is heel belangrijk, maar is inderdaad niet het enige. En vanuit de Hartstichting en het Longfonds en KWF samen werken we daar ook hard aan om een breder pakket van maatregelen voor elkaar te krijgen. En we zeggen vaak dat het gaat om de drie P's. Dus ten eerste de prijs. Prijzen omhoog, de tweede de plaats het aantal verkooppunten omlaag. En ten derde promotie, of eigenlijk geen promotie. Dus geen reclame en zo min mogelijk zichtbaarheid. En nou ja, we zien ook dat de overheid op al best wat van die terreinen goede stappen aan het zetten is. Maar het kan eigenlijk nog beter als je die prijsverhogingen dus voor meerdere jaren gaat vastleggen. Dus nu wordt er zo'n beetje ieder jaar opnieuw bekeken of er een prijsverhoging komt. En hoe hoog dat dan wordt. En wij vragen dus eigenlijk van leg dat voor meerdere jaren vast. Want dan is het dus echt bewezen effectief als het jaar na jaar wordt ingevoerd. Ja. En dat zien we ook in het buitenland. En iets anders wat belangrijk is en waartoe we oproepen is dat... En je hoort het ook in de reportage. Het is echt wel moeilijk om te stoppen met roken. Dus er moet ook goede stoppen met roken hulp beschikbaar zijn. En nu is dat... kun je naar de huisarts gaan voor gratis stopbegeleiding. Maar dat is maar één keer per jaar. En de meeste rokers hebben meer dan één poging nodig. Dus we willen echt dat meerdere keren ook vergoed gaat worden. Ja, dus dat het niet beperkt wordt tot één keer per jaar, omdat mensen dan weer moeten wachten tot volgend jaar en ondertussen doorroken. Nou, precies, ja. Dus ja. We willen absoluut niet dat mensen dat dan nog tot januari gaan uitstellen. Als u kijkt naar kanker door roken, welke groepen ziet u dan? Hoe lang hebben zij gerookt? We zien kanker heeft, roken heeft te maken met heel veel verschillende soorten kanker. Hè? En hoe langer je rookt, hoe groter die kans wordt. En dan is met name de kans op longkanker is sterk verhoogd. Maar we zien ook de kans op blaaskanker. De kans op kankers in het hoofd, in de keel, neus en mond. Dus dat is, heeft met veel soorten kanker te maken. Maar zijn dat mensen die al heel lang hebben gerookt, of kan dat ook op korte termijn? Nou, dat ontstaat niet zo heel snel. Dus dat is inderdaad, dat zijn mensen die lang en veel roken. En dan jaren later zie je dat terug. Ja. In het ontstaan van kanker. En vandaar dat u zo hamert op stoppen met roken. Zeker, ja. Dank u wel. Carla van Gils, directeur van het KWF. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het Openbaar Ministerie doet al 6 jaar onderzoek naar een aanval door Nederlandse gevechtshelikopters in Afghanistan, meldt NRC. Bij die heli-aanval in juni 2009 in Uruzgan kwamen volgens NRC mogelijk 8 Afghaanse burgers om het leven. 2 Apaches namen een busje en een terreinwagen onder vuur. Daar zouden vijandige strijders in zitten. Toen de VN zei dat het onschuldige burgers waren, begon het OM een onderzoek. Dat was wel jaren later, in 2018. En het Openbaar Ministerie wil nu aan NRC alleen kwijt dat het onderzoek nog niet is afgerond. De verdachte van de gijzeling in Ede werd volgens het AD behandeld voor psychische problemen. Bronnen zeggen tegen de krant dat de man van 28... die zaterdagochtend urenlang personeel van een café in Ede vasthield, onder behandeling was. Hij zou naar een specialistische kliniek voor geestelijke gezondheidszorg gaan. Grote vraag blijft, wat was het motief voor de gijzeling? Volgens de bronnen van het AD toonde de man verward gedrag en lijken de locatie en de slachtoffers willekeurig gekozen. We hoorden eerder al dat het personeel van het café zegt dat ze de verdachte niet kenden. Bijna 4 jaar na de lancering komt er vandaag een einde aan het corona-dashboard. De site is niet meer nodig, schrijft het ANP. Dat dashboard werd gebruikt om het publiek te informeren over de uitbraak van het virus. Met onder meer cijfers over besmettingen, ziekenhuisopnames en het aantal virusdeeltjes in het rioolwater. Het lijkt wel een eeuwigheid geleden dat we het hierover hadden, maar er waren dagen dat we ze elke dag bijhielden, de cijfers over hoeveel besmettingen en ook hoeveel mensen er overleden waren door corona. En op dat dashboard stond ook het risiconiveau van waakzaam tot zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Het sluit nu dus, maar de gegevens van het corona-dashboard blijven wel beschikbaar voor onderzoekers. En mensen in het centrum van Muiden zijn klaar met racende wielrenners in hun straten. Muiden is een onderdeel van een populaire fietsroute waar veel wielrenners een tijdrit rijden. En dat veroorzaakt soms gevaarlijke situaties, zeggen bewoners tegen Omroep NH. In een soort blindheid komen ze hier door die straten rossen. En alles wat uit de zijstraatjes komt, dat moet maar plaatsmaken, terwijl het eigenlijk voorrang hebben. Dus ja, dat creëert behoorlijk gevaarlijke situaties. Ja. En daarbij worden we ook nog wel eens uitgescholden als we in de weg staan. Zo van, rot op, en wat doe je hier? Nou ja, we wonen hier. Ja, wielrenners in groep kunnen nogal aanwezig zijn. Eentje zegt ook bij Omroep NH zich wel te herkennen erin. En zegt, ja, wielrenners zijn eigenlijk verschrikkelijk als ze in een groep rondrijden. Terwijl die daardoor Muiden zelf rijdt met iemand anders. Ze hielden gisteren een ludiek protest, die inwoners in Muiden. Maar wel dus met vrolijke kindertekeningen, niet al te onaardig. En een praatje werd de wielrenners gevraagd om toch ietsje langzamer te rijden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Over langzaam rijden gesproken. De A50 Zwolle richting Arnhem. Bij Apeldoorn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is momenteel dicht. Op het moment van spreken 10 kilometer file vanaf Epe met ongeveer 3 kwartier vertraging. Het NOS Radio 1-journaal. Iedere werkdag van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Oh. Van Simply Red. Het is 6 minuten voor 7. De beelden waren overal te zien van drie jonge mensen die met hun handen omhoog café Petticoat in Ede verlaten nadat ze daar urenlang waren gegijzeld. Sinds 5 jaar staat namens de familie mensen bij die zo'n traumatische incident hebben meegemaakt en die daardoor allerlei vragen met allerlei vragen worden benaderd door de pers. Namens de familie is onderdeel van Slachtofferhulp Nederland. Jeroen Baardemans is mediaadviseur bij Namens de Familie. Goedemorgen. Goedemorgen. Waren dit soort traumatische gebeurtenissen ook de reden van het oprichten van Namens de Familie? Ja, zeker. Niet zozeer een gijzeling, maar wel bijvoorbeeld grote vermissingen. Dat was een van de redenen vanuit verschillende mensen om Namens de Familie ook op te richten. Vanuit slachtofferhulp, vanuit de politie en vanuit een aantal mensen die soortgelijke ervaringen ook in dichtbij hebben meegemaakt. En die daaruit merkten dat de druk vanuit de media toen al, dat is al ruim 5 jaar geleden dus, al zo groot was dat als je daar geen hulp bij krijgt of onvoldoende kennis en ervaring mee hebt, het eigenlijk ondoenlijk is om dat in zo'n situatie te handelen, daarmee om te kunnen gaan. Ja, dus eigenlijk om een soort organisatie of in ieder geval mensen te plaatsen tussen de slachtoffers en de pers. Ja, en dat merk ik ook heel goed. Dat gaat inderdaad twee kanten op. Enerzijds zijn we inderdaad vanuit slachtoffers, nabestaanden, achterblijvers het contact voor de media en adviseren we hen ook om hoe daarmee om te gaan. Aan de andere kant merken we ook heel erg dat journalisten en media ook heel erg blij zijn met onze rol, omdat het voor hen vaak toch ook al een hele grote barrière is. Heel lastig is om slachtoffers direct te benaderen al kort nadat ze iets vreselijks hebben meegemaakt. En vinden ze het daarom heel prettig dat wij er een soort van brug tussen die twee zijn. Aan de ene kant uit kunnen leggen aan nabestaanden, aan families, hoe media in sommige gevallen ook werken, waarom ze bepaalde dingen willen weten, waarom ze bepaalde dingen opschrijven. En aan de andere kant voor media en journalisten de stem van de nabestaanden en slachtoffers die ze uiteraard ook graag willen horen in diverse onderwerpen. En door wie worden jullie ingeschakeld? Wie bepaalt van nou, dit is een situatie waarbij we namens de familie echt even nodig hebben? Het is heel divers. Dat gaat vaak ook direct via onze collega's van Slachtofferhulp Nederland, die vaak als eerste, een van de eerste ter plaatse zijn en daarmee ook goed kunnen inschatten of het iets is wat heel veel media-aandacht gaat krijgen of al heeft. Dat kan natuurlijk ook heel vaak. Maar dat kan ook zijn vanuit de politie die inschatting maken, of vanuit slachtofferadvocaten, of soms ook vanuit de media zelf, die ons vaak benaderen met de vraag of wij al bij een bepaalde zaak betrokken zijn. Dus dat kan ook uit hele diverse hoeken komen. U bent zelf betrokken bij die gijzelingszaak in Ede. Wat kunt u daarover vertellen? In die zin dat we... Dat is natuurlijk nog heel recent gebeurd. Ik ben eergisteren ook bij hen geweest. En u kunt zich voorstellen dat ze echt enorm aan het bijkomen zijn wat ze hebben meegemaakt. Ze vragen daarom ook echt aan iedereen om wat rust en privacy ook om dit goed te kunnen verwerken met elkaar. Ze zijn ook heel opgelucht dat ze dit met elkaar als team ook kunnen verwerken. En tegelijkertijd heeft iedereen natuurlijk ook gezien dat er heel veel beelden zijn gedeeld, heel veel verschillende verhalen eronder gingen tijdens de gijzeling, maar ook daarna. En ook hun oproep is echt om te stoppen met het delen daarvan, waar mogelijk dat ook te verwijderen, want dat doet natuurlijk een enorme inbreuk ook op hun privacy. Het zijn over het algemeen nog hele jonge mensen. Ja, die nog een leven voor zich hebben. En is het dus heel ook steeds weer ingrijpend om iedere keer weer die beelden terug te zien. Natuurlijk om wat ze hebben meegemaakt. Dus ze doen echt die oproep om dat om te stoppen met delen en waar mogelijk ook die beelden te verwijderen. Is dat iets wat jullie veel merken in dit werk? Dat beeld heel veel doet? Ja, en inderdaad steeds meer. Zeker iets van de laatste jaren is dat enorm veel impact op slachtoffers en nabestaanden. Ze herbeleven het eigenlijk iedere keer weer. Het doet ook heel veel met hun privacy. Die wordt daar echt wel mee geschonden. Ze zijn vaak deels herkenbaar, soms onherkenbaar, maar meestal voor veel bekenden altijd wel herkenbaar in beeld. Er worden heel veel aannames gedaan, heel veel geruchten doen de ronde. Ja, je kunt zich voorstellen dat dat echt vreselijk is als je zoiets hebt meegemaakt, om daar ook nog goed mee om te kunnen gaan. En we merken ook echt dat ook voor de verwerking en voor het belemmert echt weer slachtoffers en nabestaanden om weer een beetje regie te krijgen op hun leven nadat ze iets vreselijks is overkomen. Dus dat is echt wel een heel groot onderwerp en ook heel vaak wel echt een heel groot probleem. Ja. Hoe lang staan jullie eigenlijk deze mensen bij, deze slachtoffers? Is dat vooral iets voor het begin? Ja, dat verschilt. In dit geval is er natuurlijk zeker als zoiets gebeurt, is er natuurlijk enorm veel media-aandacht en is er enorm veel aandacht voor deze zaak. En vaak in dit geval ook zal dat ongetwijfeld ook een strafproces zijn. En ook dan blijven we nog betrokken, omdat er dan natuurlijk ook nog heel veel media-aandacht is. Omdat slachtoffers en nabestaanden ook veel behoefte hebben aan ondersteuning daarbij. Vaak zijn ze niet altijd bekend met het medialandschap en journalisten en media. Dus dan blijven we daar echt nog wel een hele tijd bij betrokken. Maar dat hangt ook heel erg af van de behoeften van slachtoffers en nabestaanden. Maar in algemene zin zijn we er vaak van begin tot eind, voor zover je daar kunt spreken, wel bij betrokken. Ja, tot en met dat het strafproces is afgerond. Ja, en ook dan zie je nog vaak bijvoorbeeld dat families ook nog wel graag hun verhaal alsnog zouden willen vertellen. Dat kan altijd ook nog een behoefte zijn natuurlijk in de verwerking. Allemaal om het verwerken bij de families en ook weer een beetje regie te krijgen op hun leven, zo goed mogelijk te kunnen helpen. Dank u wel, Jeroen Baardemans van Namens de Familie. En die 28-jarige man die wordt verdacht van de gijzeling, die wordt vandaag voorgeleid voor de rechtercommissaris. Dit is de kracht van Oer. Voel de rust. Kom naar Drenthe. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. In Lichtpuntjes, de podcast, deelt Laurentien van Oranje haar lichtpuntje. Lichtpuntjes, nu in je favoriete podcast-app. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Er is grote onduidelijkheid over de zogeheten derde landers uit Oekraïne. Mogen ze in Nederland blijven of niet? En bij een bombardement in Gaza zijn internationale hulpverleners omgekomen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. In Gaza zijn 5 medewerkers van een internationale voedselhulporganisatie om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten in Gaza, onder controle van Hamas, werd het 5-tal geraakt door een Israëlische luchtaanval. Ze reden op dat moment in een auto met hulpgoederen die ze eerder van een schip hadden gehaald. De slachtoffers zouden uit Polen, Australië, Ierland en het Verenigd Koninkrijk komen. Ook hun Palestijnse chauffeur zou om het leven zijn gekomen. Het Israëlische leger zegt de zaak te onderzoeken. Een grote groep zogeheten derde landers legt zich er niet bij neer dat ze vandaag de gemeentelijke opvang uit moeten. Derde landers zijn mensen uit andere landen die in Oekraïne werkten of studeerden toen daar de oorlog uitbrak. Vluchtelingen met de Oekraïnse nationaliteit mogen nog bijna een jaar in de Nederlandse opvang blijven. Maar de Raad van State bepaalde in januari dat dit niet geldt voor derde landers. Vorig jaar zijn er opnieuw meer flessen en blikjes ingezameld, maar nog lang niet zoveel als wettelijk moet. 90% moet worden ingeleverd. Maar bij plastic flessen bleef dat steken op ruim 70%, blijkt uit cijfers van Verpakt, de organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling. En van alle blikjes is vorig jaar 65% ingeleverd. Om het doel van 90% te halen, moeten er volgens Verpakt meer inleverpunten komen. De organisatie ziet wel dat er steeds minder plastic flesjes en blikjes op straat belanden. De Amerikaanse oud-president Trump heeft de borgsom van $175 miljoen betaald om te voorkomen dat de staat New York zijn bezittingen in beslag neemt. Nu hij heeft betaald, kan hij in hoger beroep gaan tegen een boete van bijna $500 miljard. Die kreeg Trump opgelegd voor fraude. Eigenlijk moest de oud-president het volledige boetebedrag betalen als borg, maar dat kon hij niet en niemand wilde garant staan. En daarom verlaagde de rechter het borgbedrag. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de Russische desinformatiecampagne die werd ontdekt door Tsjechië. Via de nieuwssite Voice of Europe werd met behulp van Europese politici nepnieuws verspreid over Oekraïne. En politici uit meerdere landen zouden daarvoor zijn betaald, ook Nederlandse politici. Gisteravond zei demissionair minister De Jonge dat hij geen namen van politici wil noemen die mogelijk smeergeld hebben gekregen van Rusland. Volgens De Jonge is dat niet in het belang van de nationale veiligheid. Het weer vanochtend bewolkt, trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. 'S Middags droger en af en toe zon. Het wordt vandaag 11 tot 13 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een enkele bui bij maximaal 14 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits komt op gang. We zitten nu rond de 150 kilometer, als je alles bij elkaar optelt. Dat is voor dit tijdstip vrij gemiddeld. Op de A2, Maastricht richting Eindhoven, wel file tussen Nederweert en Leende. Ongeveer 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. Komt er een ongeluk, weg is weer vrijgegeven. Ook goed nieuws over de A50, Zwolle richting Arnhem. Tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn nog wel 11 kilometer file met een half uurtje extra. Eerst was dat bijna een uur vanwege een ongeluk, maar ook daar is de weg weer vrij. En de A50 richting Os komt erbij, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef, wel 6 kilometer bumper aan bumper met een kwartier oponthoud. Dat komt door een nieuw ongeluk. Het is onbekend hoe lang dat nog gaat duren. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. 5 tieners uit Glasgow beginnen een band die uitgroeit tot een van de grootste stadionacts van de jaren 80. Simple Minds. Everything is possible. Over een jongensdroom die uitkomt. Vanavond in het Uur van de Wolf, 10:45, bij de NTR, NPO 2. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. dewarmte.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Vandaag, op 2 april, moeten derde landers uit Nederland vertrekken. Dat zijn mensen uit een ander land dan Oekraïne die daar woonden en werkten met een tijdelijk visum. Net als Oekraïners vluchtten ze naar Nederland toen de oorlog uitbrak. Maar de Raad van State oordeelde dat ze niet langer recht hebben op een verblijf in Nederland. Een groep derde landers ging in beroep en in een paar van die zaken hebben rechters besloten dat ze toch mogen blijven. En nu lijkt niemand meer te weten wat er nou met die derde landers gaat gebeuren. Rutger Groot-Wassink is voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Goedemorgen. Goedemorgen. Betekent dus ook onduidelijkheid voor gemeenten. Wat betekent dat voor gemeenten? Ja, dat betekent zeker onduidelijkheid. Door die verschillende uitspraken weten gemeenten ook eigenlijk helemaal niet precies waar ze nu aan toe zijn. Kijk, en eigenlijk het is de IND, hè, die moet bepalen of iemand mag blijven of niet. Want er zijn nu rechtszaken geweest waar sommige mensen mogen blijven en anderen niet. Maar gemeenten weten natuurlijk helemaal niet wat precies de verblijfstatus is van mensen. Dus dat maakt het wel heel moeilijk om vandaag definitief te besluiten wie wel of niet mag blijven. Omdat er ook dit weekend natuurlijk weer gewoon zaken zijn aangespannen. Maar wat betekent het voor gemeenten? Want die hoeven niet mensen uit te zetten. Maar die weten niet waar ze aan toe zijn met het aantal plekken wat ze vrij moeten houden? Nou, die weten dus niet van wie de opvang beëindigd moet worden en wie nog zou kunnen blijven. En dat maakt het natuurlijk wel heel erg lastig. Want je moet dus echt wel uitzoeken van, hey, de IND moet aangeven, moet iemand nou weg of niet? En als iemand wel de opvang, als de opvang wel van iemand beëindigd wordt, gaat hij dan naar Ter Apel of niet? Dus dat, nee, het is gewoon een hele onoverzichtelijke situatie nu. Omdat onduidelijk is wat precies de status is van sommige mensen, doordat er allerlei zaken zijn aangespannen. Maar zijn er ook gemeenten waar derde landers dus wel vanaf vandaag zullen vertrekken, waar dat wel duidelijk is? Nou, ik denk dat die duidelijkheid er niet per se is. Omdat die duidelijkheid moet door de IND gegeven worden. En gezien de rechtszaken van de afgelopen dagen is dat niet heel erg te garanderen. Maar er zullen misschien wel gemeenten zijn die de opvang zullen beëindigen. Dat sluit ik niet uit. Hoeveel derde landers zijn er op dit moment in de opvang? Ja, het is best moeilijk te zeggen. Wij gaan uit nu van ongeveer 2500 derde landers, waarvan een gedeelte al asiel heeft aangevraagd. Dus die formeel dan naar Ter Apel zouden moeten. Maar ja, daar is het ook druk met de andere opvang. Dus die verblijven dan in de gemeentelijke opvang nog. Dus ik ga wel uit van rond dat soort aantallen. Wat wilt u als gemeente dat u helpt om dit wel allemaal beter te kunnen managen? Nou, wat helpt is dat er duidelijkheid gegeven wordt wat deze juridische haarkloverij nu precies betekent. Hè. Zijn het individuen die langer mogen blijven of geldt dat voor een andere groep? En de IND moet vooral aangeven, en ik vraag me af, dat zullen ze vandaag nog niet kunnen, maar wel op hele korte termijn, wie heeft nou toch verblijfsrecht en wie niet? Want dan kun je als gemeente ook gewoon de opvang beëindigen, want dat moet. Nou, daar heeft de Raad van State eerder een uitspraak over gedaan. Dus voor sommigen is het echt afgelopen, maar dan moet je wel weten waar je aan toe bent. Want als je nu de opvang van iemand beëindigt die achteraf toch recht blijkt te hebben, ja, dan kom je in een onmogelijke situatie. U heeft er spoedoverleg over gehad, hè, afgelopen vrijdag, met de demissionair staatssecretaris Van den Burg van Asiel en Migratie. Is daar iets uitgekomen? Nou, daar hebben deze punten ook wel duidelijk gemaakt. En de Van den Burg heeft ook aangegeven dat hij bij de IND gaat kijken wanneer die duidelijkheid gegeven kan worden. En ik verwacht vandaag eigenlijk ook nog een brief om die naar gemeente gaat om die duidelijkheid wel te geven. Ja, maar goed, ook de IND kampt natuurlijk met de onduidelijkheid, omdat er verschillende rechtszaken nog lopen en andere uitspraken zijn geweest. Nee, dat klopt. Het is al met al een buitengewoon complexe situatie. Ik denk dat iedereen die hiermee te maken heeft dat ook ziet. Maar ja, kijk, als gemeente moet je natuurlijk wel kunnen handelen op basis van duidelijke informatie. Want stel dat je bijvoorbeeld de opvang van iemand beëindigt die achteraf recht blijkt te hebben, ja, dan kom je natuurlijk in hele vervelende situaties. Dus nee, het is buitengewoon complex, maar ja, toch wel aan de staatssecretaris om hier duidelijkheid in te verschaffen. Lotte van Diepen is migratieadvocaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u staat ook derde landers bij zelf. Het is dus voor gemeenten onduidelijk. Hoe staat het bij de derde landers? Hoe zijn zij eronder? Ja, deze situatie heeft natuurlijk een grote impact op hen. Zij verblijven nu al enige tijd in onzekerheid. Kwamen natuurlijk ook vanuit die situatie van de oorlog in Oekraïne naar Nederland op zoek naar rust en stabiliteit die hen aanvankelijk ook werd geboden. Maar in plaats daarvan ondervinden ze de afgelopen tijd vooral veel onrust en veel spanning. En dat eist inmiddels ook wel een psychische tol. Ja, want er lag natuurlijk die uitspraak van de Raad van State dat ze weg moesten. Maar doordat er in verschillende uitspraken daarna weer is gezegd van nee, een rechtbank die heeft geoordeeld, nee, u mag toch blijven, dat maakt die onrust zo groot? Nou, de onrust is vooral nu ontstaan omdat, de Europese Raad heeft in oktober vorig jaar besloten dat de tijdelijke bescherming in het algemeen met nog een jaar wordt verlengd tot 4 maart 2025. De zaak die bij de Raad van State diende afgelopen januari is daar een uitspraak in gekomen. Die ging eigenlijk over een andere vraag. De Raad van State heeft daarbij eigenlijk nog een extra overweging opgenomen dat de tijdelijke bescherming, de verlenging daarvan voor deze groep niet geldt. Zonder dat daar eigenlijk juridisch inhoudelijk standpunten over en weer zijn gegaan. En om die reden zien rechters, eigenlijk de lagere rechters, dus de rechtbanken, toch aanleiding voor een andere lezing van die verlenging tot 25. Er zijn inmiddels dus, ik geloof, 8 of 9 uitspraken van rechtbanken die echt haaks op elkaar te staan. Dus ja. Het staat buiten kijf dat de lezing van de Europese regels niet duidelijk is. Nee, want die verlenging die geldt voor Oekraïners. En daarvan heeft de Raad van State gezegd, maar niet voor mensen die niet oorspronkelijk uit Oekraïne komen. En daarvan zeggen lagere rechters van nou, het geldt ook voor hun. Nou, de verlenging geldt voor Oekraïners en voor niet-Oekraïners die een permanente verblijfsvergunning in Oekraïne hadden. En voor niet-Oekraïners met een tijdelijke verblijfsvergunning. Ja, daarvan zegt een aantal lage rechters zegt nee, die verlenging geldt ook voor hen. De rechtbank Amsterdam die heeft nu aangegeven van nou ja, er is aanleiding om toch ook een andere interpretatie van de Europese regels te hebben dan de Raad van State heeft gehad. Eigenlijk is het zo dat deze uitspraken weer van die andere rechtbanken voor verwarring zorgt, maar ook voor misschien wel hoop onder derde landers? Ja, hoop in die zin dat, nou ja, kijk, de Europese regels die moeten door iedere rechter in Nederland, een lagere rechter, maar ook de hoogste bestuursrechter, op de juiste wijze worden toegepast. En als daar onduidelijkheid over bestaat, dan moet die uitleg worden gegeven door de Europese rechter. En de rechtbank Amsterdam heeft afgelopen vrijdag aanleiding gezien om vragen te stellen aan de Europese rechter om eindelijk duidelijkheid te verschaffen over deze situatie en over de rechtspositie van de derde landers. Ja. Want ja, wat er nu ontstaat, dat is ontzettend onwenselijk, namelijk dat er rechtsongelijkheid bestaat. De ene derde lander die mag blijven, de andere derde lander die moet vertrekken. En het lijkt willekeurig te zijn, want afhankelijk van bij welke rechtbank je zaak terecht is gekomen en of je in een gemeente zit die al dan niet gaat handhaven. Terwijl ze eigenlijk allemaal dezelfde uitgangspositie hebben en dus ook dezelfde rechten zouden moeten hebben. Kortom, u wacht eigenlijk op een definitieve uitspraak wat dat betreft van het Europese Hof van Justitie? Ja. Ja. Dank u wel. Migratieadvocaat Lotte van Diepen. En ja, was een heel helder kort antwoord. Migratieadvocaat Lotte van Diepen en Rutger Grootwassink, voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het NOS Radio 1 Journaal. 7:15. In Radar ging het over het delen van gegevens als je gaat huren. Veel verhuurmakelaars vragen om steeds meer informatie van huurders voordat je in aanmerking komt voor een huis. Merkte ook Bart. Hij moest doorgeven hoeveel spaargeld hij had, zijn werksituatie, de meest recente jaarrekening en een winst- en verliesrekening. En dat was nog niet alles. En dat gaat nog steeds veel verder, want ik kreeg later nog een e-mail dat nog wat extra gegevens moest uploaden. Ja. Een kopie bankafschrift, volgens mij ook van mijn zakelijke rekening. Ja. Kopie bankpas. Waar hebben ze die gegevens voor nodig? Volgens Monique Verdier, vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, mogen verhuurmakelaars deze informatie helemaal niet vragen. Wij begrijpen natuurlijk dat het heel handig is voor een verhuurmakelaar om al die gegevens aan de voorkant te verzamelen. Maar het is niet dat, het mag niet. Maar dan krijg je uiteindelijk de woning niet. Maar je hebt wel al de informatie opgestuurd. Nou, dat is dus ook de reden waarom je die informatie eigenlijk niet moet delen voordat jij daadwerkelijk gaat huren. Maar bijvoorbeeld een afdruk van een paspoort mag niet. Je BSN-nummer opvragen mag niet. Verhuurmakelaars mogen dat in geen geval doen. Ze mogen wel controleren of jij degene bent die op het paspoort staat om te verifiëren of je bent wie je zegt dat je bent. Maar nooit een kopie van het paspoort. Het radioprogramma Vijf Dagen was bij het paasvuur in Ommen. Het aantal paasvuren in Nederland neemt af. Johan Dankerman, een van de organisatoren achter het paasvuur in Ommen, probeert die traditie levend te houden. Voor hem was het een belangrijk evenement tijdens zijn jeugd. Er zijn heel veel dingen die we als ouders, of als vroeger als van ouders geleerd hebben waar we naartoe gingen. Maar vroeger was dit het moment om een meisje te versieren. Het werd donker. We waren vroeger gingen we naar school en we gingen uit school naar huis en we gingen naar bed bijna. Maar als het dan paasvuur was, dan mocht je buiten zijn met de klasgenootjes en dan was het donker. Nou, je weet wel, dat was toch wel iets heel speciaals. En ik hoor nog van mensen die hier zeggen, oh ja, paasvuur, ja, dat was vroeger, gingen we achter de meisjes aan. Ja. Ja, dat is het. Ondanks Dankermans hoop om het voor te zetten, merkt hij dat er minder animo is voor het paasvuur. De animo, of het brengen, dat wordt wel wat minder. Dat meen ik, dat merken we gewoon. Het takken brengen, ja. Ja, de takken brengen wordt wel wat minder. Het is niet zoals in de Achterhoek dat er hele gezinnen en hele families bezig zijn om te bouwen. Dat wordt wel wat minder. Dus bij deze de oproep voor volgend jaar. Allemaal meedoen, allemaal takken brengen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Australië wil opheldering over de dood van internationale hulpverleners in Gaza, meldt SBS News. Het kwam eerder deze uitzending ook al voorbij, het nieuwsoverzicht. 5 hulpverleners zouden zijn omgekomen bij een Israëlische luchtaanval op Gaza, melden de Palestijnse autoriteiten onder gezag van Hamas. Onder de doden ook een Australiër en premier Albanese heeft Israël om opheldering gevraagd. Dit is onacceptabel, zegt hij bij SBS News. This is just completely unacceptable. Australia expects full accountability for the deaths of aid workers, which is completely unacceptable. Israël zegt de zaak te onderzoeken. De internationale hulpverleners zouden zijn omgekomen bij een luchtaanval toen ze in een auto reden met hulpgoederen. De druk op de Peruaanse president Boluarte om op te stappen neemt toe. Politie en justitie doorzochten eind vorige week haar huis vanwege een collectie dure Rolex-horloges. Ze zou niet genoeg verdienen om de klokjes te kunnen betalen en daarom onderzoekt justitie hoe ze eraan komt. Een deel van haar kabinet is inmiddels opgestapt, lezen we bij de krant El Peruano uit onvrede over dit schandaal. En meerdere parlementsleden hebben een verzoek ingediend om Boluarte uit haar ambt te zetten. Ze weigert zelf op te stappen. De afgelopen 5 jaar heeft Peru 6 presidenten gehad en corruptie speelde vaak een rol bij hun vertrek. Noord-Korea heeft weer een ballistische raket afgeschoten, hoorde het Korea Herald van het Zuid-Koreaanse leger. De raket kwam na een vlucht van zo'n 600 kilometer terecht in de Japanse zee. Al dus de Zuid-Koreaanse strijdkrachten die de informatie hebben gedeeld met Japan en de Verenigde Staten. 2 weken geleden nog schoten de Noord-Koreanen een korte afstandsraket af. Dit keer was het volgens Zuid-Korea een middellange afstandsraket die door de Zuid-Koreanen een duidelijk nieuwe provocatie wordt genoemd van de vrede en stabiliteit op het Koreaanse Schiereiland. En gevangenispersoneel in België heeft gisteravond voor onbepaalde tijd het werk neergelegd uit protest tegen overvolle cellen, personeelstekorten en agressie in de gevangenis. De VRT constateert dat dit het zoveelste protest is, terwijl een oplossing maar uitblijft. En daarom legde de Vlaamse Omroep naar eigen zeggen het oor te luisteren bij enkele deskundigen. Die noemen verschillende maatregelen tegen de overbevolking in de Belgische gevangenis. Zoals meer werkstraffen in plaats van cel, een maximale voorlopige hechtenis als in Nederland. En het Duitse model, schrijft de VRT, overdag met een enkelband thuis en alleen 's nachts in de cel. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De file met de meeste vertraging momenteel is de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven. Nog wel een half uur in de file staan vanaf knooppunt Valburg. Het was weer Nederland dat de klok sloeg in het belangrijkste Europese hockeytoernooi, de Euro Hockey League, zeg maar de Champions League van het hockey. Bij de mannen won Pinoquet, bij de vrouwen Amsterdam. Sportcommentator Jan-Kees van den Kun, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. Ja, het is toch echt wel bijna altijd een Nederlandse club, hè, die wint. Ja, dat kan je wel zeggen. Het is vrij dominant wat de Nederlandse clubs laten zien. Zeker bij de vrouwen moet je ver terug dat er geen Nederlandse winnaar was. 1999 ging de prijs naar een Duits team. Dat gebeurde in de historie 5 keer dat een Duitse club die hoofdprijs pakte. En verder was het eigenlijk altijd een Nederlandse club, of zou je beter kunnen zeggen, was het altijd Den Bosch of in een verder verleden Amsterdam, die de prijzen verdeelde. Ja, het Nederlandse hockey bij de vrouwen is dominant. Dat zien we ook bij Oranje. En dat zie je dan dus ook terug in het clubhockey, waar Den Bosch jarenlang eigenlijk alles bepalend is geweest. De maat der dingen. En dat wordt niet anders. Gisteren toen Amsterdam won, of eergisteren is dat, van SCAC, toen wisten ze al, of wist bijna iedereen al, dat ze ook de finale wel zouden gaan winnen. Verrassend was het dan dus wel dat het eigenlijk maar 2-1 werd. En tot in de laatste minuut spannend in die finale tussen Mannheim en Amsterdam. Dus wat dat betreft, zo vanzelfsprekend was het toch ook weer niet. Bij de mannen ligt het dan toch weer een tikkeltje anders. Daar gaat de titel ook heus wel eens naar een Duitse club. Sinds het de Euro Hockey League heet, toch ook 6-7 keer. Ten opzichte van, dat is nu 15 jaar. Dus dat is de helft van het aantal gevallen. Maar het is wel zo dat de laatste jaren Bloemendaal 3 keer gewonnen heeft. En nu Pinoquet. En dat het ook steeds in Amstelveen georganiseerd wordt. Het wordt wel een Nederlands feestje wat dat betreft. En ik zie qua speelstad dat ook niet snel veranderen. Want die organisatie wordt alleen maar groter. Nu de vrouwen en mannen gecombineerd het toernooi spelen. En het deelnemersveld volgend jaar ook nog eens wordt uitgebreid. Zijn er weinig speelsteden die dat kunnen faciliteren en kunnen bekostigen. Dus dat zou wel eens in Amsterdam kunnen blijven, in het Amsterdamse Bos. Dan is het overigens trouwens wel zo dat er internationaal veel supporters op afkomen, omdat die weten dat daar het beste hockey van Europa gespeeld wordt. Dus ja, zo is het ook. Die maken er een uitje van. Die weten, net als wij, dat Nederland dominant is, maar ze komen er wel graag naar kijken. Het zou leuk zijn als er ook weer eens een Duitse of een Belgische, misschien wel eens een keer een Engelse club, de finale haalt en daarin een Nederlandse club heel erg moeilijk gaat maken. Maar goed, gisteren dus Pinoquet won. Dat is ook uiteindelijk bijzonder. Ja, precies. Dat is heel bijzonder. Voor het eerst in de clubgeschiedenis deze prijs. Want het is een keer geen Bloemendaal of Amsterdam of Oranje Rood heeft hem wel eens gewonnen. Kampong Maar het is Pinoké, dat toch altijd wel een beetje een van die mindere clubs in het Amsterdamse Bos was. Maar in een paar jaar tijd is opgeklommen naar de Nederlandse top. Vorig jaar voor het eerst landskampioen en nu dus ook voor het eerst Europees kampioen. En dat zijn ze daar denk ik nu nog steeds aan het vieren, zo vroeg op deze dinsdagochtend. Qua Eredivisie voetbal, deze week een compleet midweeks programma. Laten we even kijken, Excelsior PSV. Misschien wel voor PSV belangrijker dan van tevoren gedacht. Want deze willen ze waarschijnlijk echt winnen weer, hè? Ja, en ik vrees voor dat arme Excelsior. PSV heeft een wedstrijd verloren afgelopen weekend tegen NEC. Dat kan dus blijkbaar. En Peter Bos die greep dat moment meteen aan om zijn spelers op scherp te zetten. Hij noemde ze hautain en arrogant. En het is nu aan de spelers om daar een reactie op te geven. En dat uitgerekend tegen Excelsior, dat van de laatste 21 eredivisieduels er maar eentje heeft gewonnen. Het staat nu ook op een plaats die na competitie richting de eerste divisie zou betekenen. Dus die hebben de punten heel hard nodig. Maar nou ja, je kan er wel van uitgaan dat het heel erg lastig gaat worden tegen een getergd PSV vanavond. En er zijn wat wedstrijden sowieso waar ze echt wel willen scoren. Fortuna, NEC, Vitesse tegen Sparta bijvoorbeeld. Er zijn allerlei belangen, hè? Ja, en dat is op zich wel opmerkelijk, want als je er naar luistert, wat de kenners al wekenlang roepen, de competitie is beslist, bovenin, onderin, er zit geen spanning meer in. Maar deze wedstrijden, die gaan er allemaal nog ergens om. Fortuna en Sparta, die zitten een beetje op dat randje richting de play-offs om Europees voetbal. Dus ja, ga er nog maar eens even voor. Een eindsprint zou zomaar Europees voetbal kunnen betekenen. NEC staat in de bekerfinale, maar doet het in de competitie ook uitstekend. Het staat nu zesde, maar het weet dat als het Ajax voorbij gaat, ja, als NEC Ajax voorbij gaat richting de vijfde plaats, en dat zou zomaar kunnen, dat het zeker is van Europees voetbal. Of het nou de bekerfinale wint of verliest, ja, dat is ingewikkeld, maar winnen ze de beker, dan gaan ze Europa in, verliezen ze die, dan pakt Feyenoord dat ticket, waardoor er in de competitie een extra ticket is, en dat is dan voor de nummer vijf. Dus Ajax gaat juichen voor Feyenoord in de bekerfinale, maar NEC zou zomaar ook nog wel eens heel erg ingewikkeld kunnen gaan doen dan. Ja. Om over ingewikkeld gesproken. Ja. Ja, precies. Het is rekenen overal. Eén simpel rekensommetje is er voor Vitesse. Die hebben gewoon punten nodig om uit dat moeras onderin te komen. En dat zeggen we volgens mij iedere week al. Maar ja, ook vanavond weer tegen Sparta. Do or die, drop of eronder. Er is nog een kans. Er zijn nog een paar finales te spelen. Ze hebben ze iedere week weer verloren, hoor. Maar goed, het zou ook vanavond een keer wel kunnen gaan lukken. En dan kunnen ze de druk erop zetten bij Excelsior. Dus Vitesse moet zeker nog vol aan de bak. Jan Kees, dankjewel. Het NOS Radio 1-journaal. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come coming now, follow my lead. Smell like you every day, discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day, discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling, shape of you. Shape of you, Ed Sheeran. Ster. En altijd. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Hunted into the Wild is terug. Ah, fuck, helemaal paranoia word ik. Nu gaan 12 VIP's op de vlucht. In de Noorse wildernis. Wie lukt het dit seizoen uit handen te blijven van de hunters? Ze gaan, ze gaan rennen. Stream Hunted into the Wild VIP's nu op NPO Start. Hey, helikopter. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui. En haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra. Allemaal in het Concertgebouw. Ook het Rotterdams Philharmonisch met Yannick Dességuin. Op 6 mei hoort u Brahms' vierde symfonie. De jonge violist Randall Gooseby soleert in het tweede vioolconcert van Florence Price. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Japan gaat weer geld geven aan de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA. Eerder kondigden onder meer Frankrijk, Canada en Australië dat ook al aan. Veel landen, waaronder Nederland, stopten de steun aan UNRWA omdat Israël zei dat de medewerkers van de VN-organisatie betrokken waren bij de terreuraanval van Hamas in oktober. De Amerikaanse oud-president Trump heeft een borgsom van $175 miljoen betaald om te voorkomen dat er beslag wordt gelegd op zijn bezittingen. Nu hij heeft betaald, kan Trump in beroep tegen een boete van bijna $500 miljard... die hij in de staat New York kreeg opgelegd voor fraude. Eigenlijk moest de oud-president dat hele bedrag als borg betalen, maar de rechter verlaagde de borgsom omdat Trump het geld niet bij elkaar kreeg. Voor het eerst in 4 jaar is het aantal kinderen dat naar en vanuit Nederland is ontvoerd gedaald, blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering, het ICO. Vorig jaar ging het om 260 kinderen tegenover bijna 300 een jaar eerder. Volgens het ICO komt de daling doordat er meer is ingezet op preventie. In vrijwel alle gevallen was een van de ouders de ontvoerder. En vandaag is de eerste van 3 zittingsdagen in het hoge beroep in de zaak van Milieudefensie tegen Shell. Van de rechtbank in Den Haag moest Shell de uitstoot in 2030 met 45% verlaagd hebben. Maar Shell vindt dit geen kwestie voor de rechter. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, wat voor een dag krijgen we? Nou, de dag is aardig begonnen met op veel plaatsen ruimte voor de zon. Maar er komen buien aan. Die liggen nu nog in de buurt van Calais, de eerste buien. Rond 9:00 verwacht ik de eerste bui in het westen van Zeeland. Ja, en in Overijssel, Drenthe, Groningen is het pas begin van de middag voordat die buien daar aankomen. Ja, maar vanmiddag dus op veel plaatsen buien. Tweede helft van de middag wordt het vanuit het westen weer droger en breekt de zon weer door. Het wordt 1 graad of 12 bij een stevige westenwind. En de komende dagen? De komende dagen is het ook wisselvallig. De temperatuur gaat wat omhoog. Morgen start het echt wel met regen. En later op de dag is er een mix van zon en een paar buien. Donderdag wordt ook een natte dag. Maar daarna gaat die temperatuur omhoog. Komt er meer ruimte voor de zon. Vrijdag wordt het 15 tot 20 graden. En op zaterdag gaat het op veel plaatsen zelfs ruim 20 graden worden. Johnny, dankjewel. En Tim, hoe staat het met de files? Nou, al met al een flinke berg files zou ik toch wel durven zeggen. Met zo'n 370 kilometer, als je alles bij elkaar optelt. Wat opvalt is dat het weinig bijzonderheden zijn en vooral veel dagelijkse drukte. Zoals de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide 13 kilometer langzaam rijden. Vertraging is bijna 30 minuten. Ook de N50 doet fanatiek mee, vanuit Zwolle naar Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan wel even naar de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Everdingen gebeurde een ongeluk, daarom is 1 rijstrook dicht. Vanaf Beest is de vertraging ongeveer 10 minuutjes. Ster. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Ik ben Leopold. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quixote. Huub van der Lubbe speelt een man die het goede ziet in de wereld. De Man van La Mancha raakt en inspireert. Nog maar 2 maanden te zien. Manvanlamancha.nl. 40 jaar Trendlopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendlopper.nl. De Bamigo Lente Deal. Ontvang nu 25% korting op de gehele collectie. Bamboo Essentials voor hem en haar. Zo fijn heeft het voorjaar nog nooit gevoeld. Ervaar zelf het ultieme comfort en bestel nu op bamigo.com. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Welke componist bouwt zijn eigen muziektempel waar alleen zijn opera's mogen worden uitgevoerd op zijn eigen festival? Dat is er maar één. Dat is Richard Wagner. Ik reis naar het Duitse Bayreuth om de magie van dit bedevaartsoord zelf te ervaren. Tel in het voetspoor van Richard Wagner. Morgen 8:30, Avrotros, NPO 2. Bengglas is nu blijvend in prijs verlaagd. Bespaar energie en ga nu naar bengglas.nl. Het is 1+1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1+1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1+1 bij Snowworld. Snowworld.com. Bergen vol plezier. Nieuwe perspectieven op de Fundatiecollectie. 5 kunstenaars kozen schilderijen, design, video en fotografie. Remix, nu te zien in Museum de Fundatie in Zwolle. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de berichten dat Nederlandse politici betaald zouden zijn door Rusland om pro-Russische standpunten in te nemen. De Tsjechische geheime dienst onthulde vorige week een Russische desinformatiecampagne. En kranten in het land wisten te melden dat Nederlandse politici ook zijn benaderd door het netwerk. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, Wilders vroeg vorige week meteen een debat aan, wilde namen horen van het kabinet. Maar die komen niet, hè? Nee, voorlopig niet inderdaad. We kennen de namen nog niet. Gisteren kwam er wel een brief van demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken, maar daarin werden ook die namen niet genoemd. Wel schrijft De Jonge dat het verhaal in lijn is met waar de inlichtingendiensten al langer voor waarschuwen. Dat andere landen inderdaad bezig zijn met die inmengingsactiviteiten, zoals hij dat noemt. En dat de Nederlandse AIVD van tevoren door de Tsjechen is geïnformeerd over deze publicatie. De Tsjechische regering noemde overigens die namen van Nederlandse politici niet, maar ook niet dat Nederlandse politici zijn benaderd. Dat deed dus wel die Tsjechische krant Deník N op basis van inlichtingenbronnen. En volgens De Jonge heeft de regering dat bericht ook niet bevestigd en ook geen namen genoemd. Dus er is nog geen duidelijkheid om welke politici het gaat. Of het gaat om Nederlandse Europarlementariërs, om Eerste Kamerleden of om Tweede Kamerleden. En ook niet of die namen bij de AIVD wel bekend zijn. Dus ja, Wilders vroeg vorige week meteen op man en paard. Wie zijn die politici? Maar daar hebben we nog geen antwoord op. Nee, daar was in die desinformatiecampagne de nieuwsite Voice of Europe die een sleutelrol speelde. Daarvan kunnen we zien dat daar Nederlandse politici in ieder geval op zijn geïnterviewd. Onder wie Wilders? Ja, inderdaad. Wilders is daardoor geïnterviewd. Hij liet zich in het verleden ook positief uit over die website. En zegt zich dan nu belazerd te voelen door die website. Hij nam vorige week ook meteen het voortouw om dat debat aan te vragen en te zeggen dat dit uitgezocht moet worden, omdat hij ook weet dat dit de formatie in de weg kan zitten waarin hij de leiding heeft. Wilders wil echt laten zien, ik heb hier niks mee te maken. Nou, en verder worden er politici van Forum voor Democratie regelmatig geïnterviewd op die site. Onder wie partijleider Baudet en ook Europarlementariër Marcel de Graaf. Nou, en die partij steunt Rusland in de oorlog met Oekraïne. En daarom gaat bij de meeste partijen de grootste verdenking uit naar die partij. Al is er ook nog steeds geen bewijs van Russische betalingen of beïnvloeding bij Forum voor Democratie. Wilders wil dus heel graag juist die namen horen. Dat gaat niet komen. Wat dan met dat debat nu? Ja, het debat wordt dus wel onduidelijk. En de vraag is er nog steeds bij Kamerleden om meer openheid. Het debat zal zich daarom misschien meer richten op het voorkomen van ondermijning door andere landen. En hoe je dan zorgt voor een weerbare democratie. Deze publicaties over Russische beïnvloeding die komen vlak voor de Europese verkiezingen. Daar gaan ze ook over, schrijft die Tsjechische krant. Het is daarom zaak voor de Tweede Kamer om er alles aan te doen dat die verkiezingen eerlijk verlopen. En dan heb je het onder meer over transparantie van financiering bij partijen. Daar willen bijvoorbeeld Volt en GroenLinks PvdA voorstellen voor doen in het debat vandaag. Ze zullen partijen oproepen om hun financiering openbaar te maken. Hoe komen ze aan hun geld? Waar komt dat geld vandaan? En GroenLinks PvdA wil dat het presidium, dat is het bestuur van de Tweede Kamer, daar ook onderzoek naar gaat doen. En die onduidelijkheid van financiering speelt ook bij Forum voor Democratie. Vorige week, je weet het nog, die confrontatie tussen Baudet en Jesse Klaver in de zaal, waarbij Baudet Klaver bedreigde. Dat ging ook over gebrek aan transparantie over de financiering van die partij. Dus het kan zijn dat dit debat juist vooral gaat draaien over om strengere regels voor partijen. Ja, dat is waarschijnlijk wat er gaat gebeuren. Wellicht komen er dus extra regels om de financiering van partijen transparanter te maken, om meer gegevens openbaar te maken. Volt sorteert ook voor op het aanklagen van een Kamerlid als blijkt dat iemand inderdaad betaling heeft aangenomen. Dus de politici zullen vooral willen laten zien dat ze dit ernst is en er geen ruimte is voor buitenlandse beïnvloeding van verkiezingen of van ondermijning van de democratie zelf. Dus dat zullen ze laten horen. De roep zal blijven om die namen. Maar die gaan waarschijnlijk vandaag niet komen. Ewout, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Opnieuw zijn er meer flesjes en blikjes ingezameld, maar nog lang niet zoveel als wettelijk moet. Er moet namelijk 90% worden ingezameld, maar bij de plastic flessen blijft dat steken op 71%. En van alle blikjes, waarop nu precies een jaar statiegeld zit, wordt 65% ingezameld. Esther Klein-Lankhorst is algemeen directeur van Verpakt, verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit zijn dus eerste officiële cijfers over het inzamelen van blikjes. Valt het tegen? Nou, ik ben in ieder geval blij dat het veel sneller gaat dan met flesjes. Dat zie je. Je ziet toch dat die combinatie heel goed werkt. En we zien ook gedragsverandering kost tijd. En dat gewoon de Nederlander het steeds meer in zijn systeem krijgt. Andere landen, zoals bijvoorbeeld Denemarken en Noorwegen, deden er 6 tot 8 jaar over. Nou, wij willen dat sneller doen. Maar het kost gewoon tijd voordat mensen het in hun systeem hebben om de blikjes en de flesjes goed weg te gooien. En heeft dat inderdaad te maken met het in je systeem krijgen? Ja, dat zie je wel inderdaad. Dat mensen inderdaad moeten wennen aan iets wat nieuw is. En inderdaad, bij petflesjes gaat het wat minder snel. Ging het wat minder snel omdat dat het eerste was. En de blikjes zien we toch dat het samen met de flesjes sneller gaat dan dat inderdaad alleen de flesjes waren. En 6 tot 8 jaar bij de Noorden en de Denen, die doen het goed. Daar wordt ook altijd naar verwezen. Maar wij willen het wel sneller doen. Maar is het in je systeem krijgen of is het ook dat je een tijdje om je heen kijkt en absoluut niet ziet waar je het zou kunnen inleveren? Nou, er zijn 2500 inzamelpunten. Dus dat zijn er echt wel heel erg veel. 25.000, sorry, een nulletje te veel. 25.000 inzamelpunten, dus dat zijn er heel veel. Maar wat we wel zien is inderdaad dat het moeilijk is, lastig is voor mensen, het bewaarmoment, om het zo te zeggen. Dus we hebben inderdaad onderzoek gedaan. Wat is nou lastig? Nou, je loopt ergens naartoe in het Vondelpark en je moet hem even bij je houden, het blikje of het flesje. Maar ook thuis met blikjes is het nog even zoeken, hoe bewaar je ze? Dus daar gaan we wel op inzetten inderdaad. En op meer inzamelpunten. Dus de supermarkten doen het al goed. Daar zie je gewoon dat je het overal, hè, dat had wat aanloopproblemen, maar nu gaat dat eigenlijk best heel goed. En daar zijn we ook trots op. Maar nu moeten we inderdaad ook buiten de supermarkten nog steeds meer van die inzamelpunten hebben. De tankstations bijvoorbeeld, dat weten niet heel veel mensen, daar kun je het ook inleveren. We hebben een nieuwe campagne vanaf vandaag, Donnie. Ook om nieuwe en jongere groepen ook meer aan te spreken. En daar zullen we ook veel meer reclame maken voor de tankstations, omdat je het daar ook makkelijk in kunt leveren. Hoeveel inzamelpunten komen er bij in de komende jaren? Ja, meer dan 5000, waarbij er ook nog wel gekeken wordt naar de supermarkten zelf natuurlijk, om te kijken of dat toch nog beter kan. Maar voornamelijk inderdaad buiten de supermarkt. En dan moeten we echt zoeken, want we willen niet overal een statiegeldmachine hebben uiteraard, op elke Vondelpark uitgang. Maar we moeten heel goed kijken waar dan wel. Waar heb je het echt nodig? Binnen de NS-stations ook. Hè. Dat kan niet overal, niet op elke uitgang. Maar daar in de loop waar mensen toch goed bij komen. Er blijft natuurlijk ook het een en ander aan geld nu achter. Want wat je niet inlevert, daar heb je wel statiegeld over betaald. Dat hoeft niet te worden uitgekeerd. Hoeveel ligt er nu op de plank? Nou, dat ligt gelukkig niet op de plank. Hè. Dat gaat allemaal in het systeem. Wij zijn een stichting, dus alles wordt weer geherinvesteerd, om het zo te zeggen, in nieuwe statiegeldmachines, maar ook in nieuwe campagnes. Heel belangrijk om mensen toch steeds bewuster te maken van het feit dat ze statiegeld is. Dat weet 95% al. En dat ze het ook daadwerkelijk inleveren. Maar 374 miljoen is niet geïnd. En dat is ook zonder geld. Dus ik roep ook echt iedereen op, namens de bedrijven ook, lever alles gewoon in. Dat willen wij graag. Is goed voor het milieu, ja, maar is ook uiteindelijk goed voor je eigen portemonnee. Het is een behoorlijk bedrag. Kun je met dat bedrag niet heel snel ervoor zorgen dat die 5000 extra inzamelpunten er komen? Nou ja, het gaat zo snel als het gaat natuurlijk. Hè. Wat ik al zei, de supermarkten die zijn relatief makkelijk, omdat daar het systeem al staat. En nu moeten we heel goed kijken bij andere bedrijven en andere organisaties waar we ze neerzetten. We doen het in paar jaar tijd, hè, 2026 willen we het zo voor elkaar hebben. En dat is nog wel eens veel sneller dan bijvoorbeeld Noorwegen en Denemarken. Dus veel sneller dan dit gaat het gewoon niet. Het is een ambitieus plan. Maar het systeem van statiegeld is een duur systeem. We zijn er echt heel blij mee als bedrijf, omdat je wel zorgt dat er minder zwerfafval is en van een verpakking weer een verpakking kunt maken. Maar het is inderdaad een duur systeem. Dat moeten we met z'n allen wel beseffen. Ja. En dus goed nadenken waar we het op inzetten. Suze Govers is van Fair Resource Foundation, tot voor kort bekend als de het recyclingnetwerk Benelux. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de inzamelingspercentages voor die plastic flesjes en blikjes? Erg tegenvallend en ook problematisch. U zei het straks zelf al, er is voor flessen en blikjes in de wet vastgelegd dat er 90% weer ingezameld moet worden. En voor de flessen was die doelstelling al voor 2022. En voor de blikjes vanaf het jaar 2023. Nou ja, in 2022 haalde Verpakt 68% van die flessen weer terug. Dat lag heel ver van die wettelijke 90% af. We zijn nu 1 heel jaar verder. En we zien slechts 3% stijging. Zitten we op de 71%. En daarvan kan ik eigenlijk alleen maar zeggen dat dat nog steeds heel ver van die 90% af ligt. Nou, en voor de blikjes is er nog meer achterstand. En ik moet ook zeggen dat ik de cijfers nog niet heb in kunnen zien, het rapport van Verpakt. En ik vraag af ook voor de blikjes over welke periode de inzamelcijfers gelden. Omdat de doelstelling dus over heel 2023 geldt en niet een momentopname kan zijn. Maar wat mevrouw Lankhorst zegt, Klein Lankhorst zegt, is als je kijkt naar het buitenland, het heeft gewoon tijd nodig en dan zitten we eigenlijk al best aardig op koers. Ja, dat is een mooi verhaal om het zo neer te zetten. Wat daarbij belangrijk is om te beseffen, is dat het zo is dat er in die landen waar dat voorbeeld wordt genoemd, dat daar geen 90% inzameldoelstelling in de wet is vastgelegd. Dus eigenlijk gaan die voorbeelden niet op. Dat is appels met peren vergelijken. En daarbij zijn er ook landen waarbij er wel die 90% heel snel is ingezameld. Bijvoorbeeld Litouwen heeft dat in 1,5 jaar tijd gedaan. En wat zou dan moeten gebeuren om dat wel voor elkaar te krijgen? Nou, dat is eigenlijk heel simpel en dat wisten we ook al voordat het statiegeldsysteem werd uitgebreid in Nederland. En dat is namelijk dat op alle verkooppunten waar flesjes en blikjes verkocht worden en je dus ook statiegeld betaalt, dat de consument deze ook weer in kan leveren en statiegeld terug kan krijgen. Dat is in vrijwel alle andere statiegeldlanden ook standaard, maar dat is in Nederland niet het geval. En dan krijg je inderdaad de situatie die u net ook al wel aanhaalde, dat er gewoon te weinig locaties zijn waar mensen hun statiegeld terug kunnen krijgen, de lange rijen in de supermarkten, et cetera. Maar dus daar waar je flesje of blikje koopt, dat je het daar ook weer kan inleveren, dat bedoelt u? Ja, precies. En dat je het niet alleen kan inleveren, maar dat je ook je statiegeld weer terugkrijgt. Ja, tuurlijk. Ja. Yeah. Maar dan zie ik, ik bedenk me ineens een festival. Is dat wel haalbaar dan? Ja, zeker. Maar als je ook festival is natuurlijk een uitzonderingssituatie dan weer. Of een hele leuke uitzonderingssituatie natuurlijk, hè. Laten we dat vooropstellen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, er zijn heel veel verkooppunten in Nederland waar die flesjes en blikjes verkocht worden. Dat zijn inderdaad de supermarkten, die zijn al genoemd. Maar denk ook aan drogisten of bioscopen, de tankstations, de pretparken. En dat mensen daar hun statiegeld weer terug kunnen krijgen, dat is de basis van een goed statiegeldsysteem. En we zien nu bijvoorbeeld dat Verpakt inzet ook op statiegeldmachines in de buitenruimte. Maar dat is echt heel experimenteel en ook onbewezen. En wij zeggen, zorg nou dat je het eerst in de basis gewoon goed hebt staan. En die innamecijfers van nu, die benadrukken daar echt enorm de urgentie van. Mevrouw Klein-Lankhorst, dus daar, het statiegeld krijgen daar, terugkrijgen daar waar je het ook gekocht hebt? Nou, ik vind het heel mooi dat er inderdaad ook een vergelijk wordt gemaakt met andere landen. Hè. Die 6 tot 8 jaar, wat ik al zei, dat doen we het echt heel goed. Dat wil ik blijven benadrukken. En er zijn 25.000 inleverpunten. Dus dat zijn er echt heel veel. Nog even los van of we wel... Ja, maar ik heb het nu eventjes over wat mevrouw Govers net zegt. Ja, daar wil ik inderdaad op komen. Ik vind het feit dat je het overal kunt terugbrengen, ook bij de middenstander op de hoek, echt te ver gaan. We willen echt niet de hele middenstand op kosten jagen en zorgen dat zij overal en altijd maar alles moeten in kunnen zamelen, om het zo te zeggen. We moeten heel goed kijken waar wordt het gebruikt en waar kun je het daarna dan inderdaad inleveren. En het worden steeds meer punten, dat is absoluut waar. En we moeten ook zeker naar meer punten dan dat er nu zijn. Maar wat ik al zei, het zijn er al 25.000. Dus dat is inderdaad heel dichtbij bij waar je het gebruikt. En zorgen dat inderdaad elke bedrijf op de hoek... Ja, dat zie ik niet zitten. Want nogmaals, de kleine middenstander op de hoek, de snackbar... Ja. Ik vind dat nogal wat dat je dat allemaal aan hun overlevert. En nogmaals, we doen het ook gewoon sneller dan Noorwegen en Denemarken. Dus ik vind het mooi aan ons dat we Dat heeft u volop kunnen vertellen. Ik maak er even een einde aan. Dank u wel. Hester Klein-Lankhorst, algemeen directeur van Verpakt. En Suze Govers van Fair Resource Foundation. Niet iedereen hoefde gisteren naar de Bumble Boulevard. Tweede Paasdag leent zich uitstekend voor allerlei bijzondere activiteiten. Zometeen een ei-gerelateerd evenement in Brabant. Maar eerst Overijssel. Daar was de grote prijs van Hoge Heksel. Inclusief race met opgevoerde grasmaaiers in de modder, horen we bij Hart van Nederland. Het geweld dat erbij komt. Veel snelheid, veel vermogen op zo'n klein vreempje. Het gaat gewoon hard. Dat geschreeuw vind ik gewoon mooi. Goed veel geluid, elektrisch rijden doen we op de kermis. Juist, ondanks het nog iets wat Friese weer, trok de race in de modder veel bekijks. Dat hoort erbij, hè? Kijk, 30 graden is mooi, maar dit lekker Brabant is ja, prachtig. Lekker zwisselwerk, smerig. Ja, mooi, hoor. Volgens mij is prima te doen. Wij houden van modder. Grasmaaiers in de modder, dan Brabant zoals beloofd. In Breda werd op tweede paasdag het kampioenschap eierwerpen gehouden, horen we bij Omroep Brabant. Mensen moeten een ei zien te vangen in een bepaald vak. Daar ligt een groene mat voor klaar. En de werper moet hem onderhands gooien. En de vanger moet hem heel zien te vangen in het vak. En dan krijgen ze 3 beurten voor. En lukt het dan niet, dan moest het ei kapot worden gegooid op het hoofd van iemand anders. Gelukkig wel met helm op en poncho of paashaaspak aan. En dat vonden de deelnemers allemaal prachtig. Nou, de eerste ronde zijn we door, dus dat is allemaal meevallig. 100% inzet en 99% falen, toch? Eigenlijk doet iedereen naar Prinsenhagen wel mee. Ja, Prinsenhagen, voor de duidelijkheid, dat is de wijk in Breda waar dit gedaan werd. In totaal werden er zo'n 400 eieren gegooid. Als je het allemaal met elkaar optelt, dan is de Meubelboulevard misschien zo slecht of niet. Nee hoor, hartstikke leuk natuurlijk. Meubelboulevard ligt daar op een eiwerpen afstand. Oh ja, kijk, kan je misschien combineren. Dan heb je helemaal een fantastische tweede paasdag. En de covers van de Nederlandse Songfestival-inzending Europapa die blijven maar komen. Na het Brabantse Hoempapa en Groningse Europapark is er nu ook een ode aan Leeuwarden. Dat horen we dan weer bij Omroep Friesland. Leeuwarden, we gaan gas geven. Dat ben je een mooi fut, nietje. Ik hou van je allemaal. Welkom in die stadje, geef nou even gage. Europaplein, Europaplein. Europaplein naar de bekende rotonde in de Friese hoofdstad. Ja, het maakt niet uit hoeveel covers er komen. Alle aandacht is goed om Joost nog verder richting Grote Hoogte te stuwen, denk ik. Bedenker Sander Lamme van deze versie reed naar eigen zeggen naar huis toen het liedje hem inviel. Mijn relatie was net uit, zegt hij. Maar toen reed ik over het Europaplein en de zon brak door. Toen voelde ik me weer beter. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Muiden ging het mis, er zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging is momenteel 35 minuten. We could take a walk on Cabana Beach. Read a book or two about the birds in Cali. See a movie about some bottle. Have you seen the new documentary? Pyjamas van Benny Sings. Dat de Japanse bevolking steeds ouder wordt, dat is wel bekend. Het heeft een record aantal 65-plussers. Tegelijkertijd is ook het aantal kinderen in rap tempo aan het afnemen. En dat levert voor het onderwijs in Japan steeds meer problemen op. In de laatste 20 jaar hebben meer dan 5000 basisscholen de deuren moeten sluiten. En die verandering is vooral op het platteland te voelen, waar het aantal schoolsluitingen heel snel groeit. Want ja, er zijn steeds minder kinderen. De kinderen zijn hard bezig met schoonmaken. Op de achtergrond een vrolijk deuntje. Dan weten de leerlingen op de basisschool hier dat het tijd is om de bezem op te pakken. En de doekjes onder de kraan te steken. Zodat ze op hun handen en voeten de vloer kunnen schoonmaken. Vandaag is de laatste keer, zegt een van de kinderen, terwijl hij de tafels van plek naar plek versjouwt, zodat ze bij elk hoekje van het klaslokaal kunnen komen. Het is inderdaad de laatste keer, want na 150 jaar sluit deze basisschool waar ik nu ben in de provincie Kochi voor altijd zijn deuren. Na het schoonmaken krijgen de kinderen nog een laatste les mee van de juffrouw. Zorg dat je goed kan schoonmaken. Bij je volgende basisschool, maar ook als je je eigen kamer opruimt of als je thuis meehelpt. Let goed op en blijf er vooral mee doorgaan. Het is zo verdrietig, vertelt Itsuki, dat de school al zo lang bestaat, maar nu verdwijnt. Ik merkte inderdaad dat er steeds minder kinderen hier op school kwamen, vertelt Kanade aan me. Wat vinden jullie ervan dat de school moet sluiten, vraagt Rui aan zijn klasgenoten. Niks aan te doen. En dat klopt, de school is gemaakt voor 300 kinderen. Nu zitten er nog maar 40 op. Daarom is vandaag de laatste dag, want er zijn te weinig kinderen hier om de school nog een jaar open te houden. Nu moeten de overgebleven kinderen naar andere scholen. De meeste daarvan veel verder weg. Speciaal voor vandaag organiseert de school een afsluitingsceremonie in de gymzaal. De kinderen die gaan daar alvast naartoe. Zoals deze school zijn er helaas heel veel in Japan. In de laatste 20 jaar is van elke 5 scholen er 1 voor altijd dichtgegaan. En dat komt omdat er in Japan steeds minder kinderen worden geboren. En dat betekent ook dat er steeds minder kinderen naar school gaan. En dat is vooral op het platteland te voelen, zoals in dit dorp. Waar vroeger 6 basisscholen stonden, zijn er nu nog maar 2 over. Buiten de gymzaal hebben zich honderden mensen verzameld. De ceremonie trekt veel bekijks in het dorp. Het aantal kinderen is in de hele regio aan het afnemen, vertelt schoolhoofd Kazuya Ono. Niet alleen de basisscholen, maar ook veel middelbare scholen sluiten dit jaar hun deuren. En ik denk dat het aantal kinderen alleen nog maar verder gaat afnemen. Dus volgend jaar zal het aantal scholen dat sluit waarschijnlijk alleen nog maar verder toenemen. Nou, inmiddels beweegt de menigte zich naar binnen, richting de gymzaal. Het is flink druk, bijna het hele dorp heeft zich verzameld. Dat de school voor altijd sluit is niet alleen jammer voor Itsuki, voor Rui, voor Kanade, maar voor alle inwoners van dit dorp. Daarom is iedereen hier naartoe gekomen vandaag om voor de laatste keer afscheid te nemen van deze school. En in Kochi kan dat maar op 1 manier. Reportage was het van de correspondent Anoma van der Veren. NPO Radio 1. 1 vandaag. Men hobbelt er een beetje achteraan, zegt u in feite. Men doet eigenlijk veel te weinig. Verdieping bij het nieuws. U bent echt verbolgen hierover. Ik zie wat spanning bij u daarover. Absoluut. Ik ben echt heel neidig. Elke dag een factcheck. Lammert, de conclusie, is het feit of is het fictie? Het is dus fictie. En het opiniepanel. We zien inderdaad een grote verdeeldheid onder die panelleden. Dus de groep die dit een goed idee vindt is bijna de helft, maar die is even groot als de groep die het een slecht idee vindt. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Goed investeren? is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Een energieke dag begint bij een goede nachtrust. Firespring maakt duurzame matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ervaar buitengewoon slaapcomfort met 30 jaar garantie. Firespring. Natuurlijk. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De economische waarde van Schiphol voor Nederland wordt overschat, zeggen onderzoekers. En Israël zegt de dood van 7 hulpverleners op het hoogste niveau te onderzoeken. Een overzicht van het nieuws. Wouter Woogmoed. De Australische premier Albanese heeft Israël om opheldering gevraagd over de dood van een Australische hulpverlener in Gaza. Volgens de hulporganisatie World Central Kitchen werden in totaal 7 medewerkers geraakt door een Israëlische luchtaanval nadat ze een opslagplaats hadden verlaten. Daar hadden de medewerkers hulpgoederen afgeleverd die ze van een schip hadden gehaald. De gedode hulpverleners kwamen uit verschillende landen, waaronder dus Australië. Premier Albanese zegt dat hij volledige verantwoording verwacht van Israël. En Israël zegt de zaak te onderzoeken. Japan gaat weer geld geven aan de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA. Eerder kondigden ook onder meer Frankrijk, Canada en Australië dat al aan. Veel landen, waaronder Nederland, stopten de steun omdat volgens Israël medewerkers van de VN-organisatie betrokken waren bij de terreuraanval van Hamas in oktober. Het hoofd van UNRWA zei vorige week dat de organisatie nog tot eind mei geld heeft om hulp te bieden. Vandaag moeten zogeheten derde landers vertrekken uit de gemeentelijke opvang. Derde landers zijn mensen uit andere landen die in Oekraïne werkten of studeerden toen daar de oorlog uitbrak. Vluchtelingen met de Oekraïnse nationaliteit mogen nog bijna een jaar in de Nederlandse opvang blijven. Maar de Raad van State bepaalde in januari dat dit niet geldt voor derde landers. Een grote groep derde landers legt zich daar niet bij neer. Voor het eerst in 4 jaar is het aantal naar en vanuit Nederland ontvoerde kinderen gedaald, blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering ICO. Vorig jaar ging het om 260 kinderen tegenover bijna 300 een jaar eerder. Volgens het ICO komt de daling doordat er meer is ingezet op preventie. In vrijwel alle gevallen was een van de ouders de ontvoerder. Vorig jaar zijn opnieuw meer flessen en blikjes ingezameld, maar nog lang niet zoveel als wettelijk moet. 90% moet worden ingeleverd. Bij plastic flessen bleef het steken op ruim 70%, blijkt uit cijfers van Verpakt, de organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling. Van alle blikjes is vorig jaar 65% ingeleverd. Om het doel van 90% te halen moeten er volgens Verpakt meer inleverpunten komen. De organisatie ziet wel dat er steeds minder plastic flesjes en blikjes op straat belanden. In Den Haag begint vandaag het hoge beroep van Shell in de klimaatrechtszaak die het bedrijf in 2021 verloor van Milieudefensie. De rechter dwong Shell toen om de CO2-uitstoot in 2030 met 45% terug te dringen. Volgens de rechter hoort dat bij de zorgplicht van Shell. Het olieconcern zegt dat het zich houdt aan alle milieu- en klimaatwetgeving en hoopt dat het gerechtshof het vonnis terugdraait of afzwakt. Volgens Shell is een uitspraak tegen één bedrijf niet de oplossing voor de overgang naar schonere energie. Het weer vanochtend nog bewolkt. Er trekken vanuit het zuidwesten ook buien over. Vanmiddag droger en af en toe zon. Het wordt 11 tot 13 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een enkele bui bij maximaal 14 graden. Bij de ANWB Tim Schaap. Een vrij drukke ochtendspits met ruim 550 kilometer, als je alles bij elkaar optelt. Maar er zijn eigenlijk naar rato weinig bijzonderheden, vooral veel dagelijkse files. Toch hier en daar iets van langer file rijden. Op de A1 bijvoorbeeld Amersfoort richting Amsterdam. Bij Muiden gebeurde een ongeluk. Nu zijn er 2 rijstroken dicht. De vertraging is 50 minuten. Vanaf Hilversum staat er 13 kilometer file. Dan een kapotte vrachtwagen. Die kom je tegen op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij knooppunt De Hocht 1 rijstrook minder. Daarom 10 minuten in de file staan vanaf knooppunt. knooppunt Batadorp. Dan dagelijkse drukte, onder andere de A12, Duitse grens richting Arnhem. Vanaf de grens 13 kilometer file rijden tot aan knooppunt Velperbroek. Duurt er 20 minuten langer over. En ook oponthoud op de A27, Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Lexmond 20 minuten in de file staan. Daar staat namelijk 4 kilometer. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 1 op de 3 vluchten op Schiphol levert de Nederlandse economie nauwelijks iets op. Dat zeggen twee onderzoekers in een nieuwe studie in opdracht van Natuur en Milieu. Dagblad Trouw schrijft erover. Krimp van Schiphol is een actueel thema. Het kabinet wil al langer krimpen en omwonenden wonnen onlangs ook een rechtszaak, waardoor krimp onvermijdelijk lijkt. Paul Peters van Breda University is een van de onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen. Om welke vluchten gaat het die de Nederlandse economie weinig opleveren? Er zit natuurlijk een enorm verschil tussen de ene bestemming en de andere bestemming. En wat wij hebben gedaan, we hebben gekeken naar de vluchten die het minst opbrengen en de meeste milieukosten hebben. En als je die allemaal op een rijtje zet, dan heb je nog steeds nul bijdrage aan de economie na 30% van alle vluchten. Maar welke vluchten zijn dat dan vooral? Dat wisselt nogal. Het zijn vooral wat verdere vluchten, maar er zitten er ook bij binnen Europa. En het zijn in ieder geval vluchten waar heel erg veel transferpassagiers op zitten. Dus dat zijn mensen die alleen maar overstappen op Schiphol. En waar heel weinig Nederlandse vakantiegangers op zitten of toeristen die naar Nederland komen. Want die laatste die leveren natuurlijk het meest op voor de Nederlandse economie. Ja, dus het gaat om de vluchten waarbij mensen meekomen die even op Schiphol blijven. Precies. En vervolgens weer doorgaan. Ja, en die besteden natuurlijk heel weinig. Het gaat om tientjes. Maar nou is juist de hubfunctie van Schiphol altijd een argument geweest om Schiphol zo groot te laten zijn. Dat klopt. En dat is natuurlijk ook het verdienmodel zeg maar, van de KLM vooral. Dus daar is dat heel belangrijk voor. Maar voor de rechtstreeks voor de Nederlandse economie is dat een wat minder groot belang. Het is wel zo dat er indirect het vestigingsklimaat mogelijk wat beter is daardoor. Maar dat is vooral beter voor een beperkt aantal sectoren. Dus ook weer niet voor de hele Nederlandse economie. Maar zou je ze dan zonder pijn kunnen schrappen? Of heb je, als je het daarover hebt, dan toch inderdaad wel wat nadelige effecten ervan? Als je die vluchten zou schrappen? Dan moet je zeker nog een keer goed naar kijken. Maar als je puur naar de directe inkomsten van de Nederlandse economie kijkt, dan kun je best met een flink aantal minder vluchten. Dus in die zin maak ik me daar niet zo'n zorg om. En je ziet dat ook aan een reeks recente studies. Hè. Onder andere een maatschappelijke kostenbatenanalyse waaruit bleek dat krimp niet negatief is voor de Nederlandse economie. Een wat eerdere studie liet zelfs zien dat het iets beter was. En daar zitten juist ook dat soort tweede en derde orde effecten zitten daar allemaal in. Kijkt de overheid daar genoeg naar? Ik denk dat de overheid, kijk, die is natuurlijk begonnen met dat groeibeleid voor de mainpoort Schiphol, toen Schiphol nog een stuk kleiner was. En toen had dat heel veel zin. Maar zoals met veel dingen, als je alsmaar doorgroeit, op een zeker moment dan levert het niet zoveel extra mee op. En die situatie zitten we nu in Nederland wat betreft de luchtvaart. Dus je kunt nog wel meer luchtvaart proberen aan te trekken. Maar die paar extra vluchten die leveren heel weinig mee op. En kennelijk zijn we er al iets doorheen geschoten. En kun je er zelfs vluchten afhalen die eerder negatief dan positief zijn. Nou zijn er al plannen eigenlijk om te krimpen. Alleen die zijn weer ingetrokken vanwege internationale druk op Nederland om vluchten te behouden. Hè, bijvoorbeeld vanuit Amerika. Hoe realistisch is het dat deze vluchten ook echt gaan verdwijnen? Nou, ik denk dat dat behoorlijk realistisch is. Op het ogenblik opereert Schiphol buitenwettelijk. Hè, dus ze voldoen niet aan de wettelijke normen voor geluid. En er is vooralsnog weinig anders te verzinnen dan minder vliegen om dat goed te krijgen. En bovendien heeft de rechter natuurlijk onlangs gezegd van nou, kijk ook nog eens goed naar die normen. Want heel veel mensen die wel degelijk last hebben, die vallen helemaal buiten de norm. Dus daar moet je ook nog eens een keer goed naar kijken. En dan gaat het met name om mensen in de kop van Noord-Holland. Ja. Waar ontzettend veel klachten vandaan komen, maar die in principe niet meetellen. Nou ja, als je dat mee gaat tellen, dan wordt het nog weer minder. Er zijn ook wel studies geweest dat als je terugvalt op het beleid uit 2008... want daar zitten we eigenlijk in principe nog steeds op, dat je dan nog maar 400.000 vluchten overhoudt. Wil je daar binnen blijven? Dus er zijn wel heel veel aanwijzingen dat het minder moet worden. En niet zo verschrikkelijk veel meer dat het nog zo hard mogelijk moet groeien. Ja. Maar als je de vluchten hier weghaalt, gaan die vliegtuigen dan niet gewoon naar andere grote luchthavens? Oftewel, verplaats je het probleem? Voor een stukje. Maar je verplaatst niet elk probleem, want Schiphol ligt natuurlijk in een enorm dicht bevolkt gebied. Als je kijkt naar het hele gebied waar klachten over Schiphol vandaan komen, er wonen daar bij elkaar bijna 8 miljoen mensen. Dat is echt ontzettend veel. En die hebben natuurlijk niet allemaal last ervan, maar ze wonen er wel. Ja. Terwijl wat zou kunnen gebeuren is dat dit deels verschuift naar nieuwe hubs die links en rechts om ons heen ontstaan. Wat verder weg in het Midden-Oosten onder andere. Waar aanzienlijk minder mensen wonen, dus dan heb je dat geluidprobleem in ieder geval niet. Nee, maar wat ik u ook hoorde zeggen is dat zou het voor KLM wel een enorme impact hebben? Ja, die kans is er zeker. En wat de KLM moet doen, ja, dat is even de vraag. Maar ik denk dat het een goede strategische herijking onderhand wel in beeld zal zijn. Dank u wel. Paul Peters van Breda University. Bij een bombardement op de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen van de Iraanse revolutionaire garde om het leven gekomen, onder wie een hoge commandant. Volgens Iran zit Israël achter de aanval. Syrische staatsmedia melden dat het bombardement de Iraanse ambassade in Damascus trof. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore, die hoge commandant, wie was dat? Ja, het gaat om Mohammed Reza Zahedi, die bij de revolutionaire garde een van de leiders van de Quds-brigade was. Verantwoordelijk voor buitenlandse operaties en dan vooral in Syrië en in Libanon. Hij was eigenlijk degene die de goede relaties met Syrië en Hezbollah in Libanon onderhield. We zien beelden van grote verwoesting. Het gebeurde gisteren op klaarlichte dag, midden in Damascus. Het ambassadegebouw staat in een drukke straat. Er zijn ook winkels, ministeries, andere ambassades. En het gebouw ligt nu dus in puin. Los van Zahedi zijn ook andere leden van de revolutionaire garde gedood gisteren. Er wordt gesproken over zeker 7 in totaal. Iran zegt het was Israël. Is dat aannemelijk? Israël heeft niet gereageerd op het nieuws, zoals ze zelden doen in dit soort gevallen. Maar dit lijkt deel uit te maken van het grotere plan om de macht van Iran en Iraanse pionnen, bondgenoten in de regio in te dammen. Het bombardement van gisteren volgde snel op grote aanvallen van afgelopen vrijdag op Hezbollah-raketdepots in de buitengebieden van Aleppo in Noord-Syrië, waarbij ruim 40 doden vielen, ook groot grote aanvallen. Dus je ziet de pro-Iraanse as incasseert grote en flinke klappen de afgelopen tijd. Ja, het lijkt alsof de rode lijnen van wat kan en wat niet kan steeds verder lijken op te schuiven. Nu dit op diplomatiek grondgebied, hè, want een ambassade, Israëlische aanvallen op Iraanse doelwitten, ja, die zijn niet nieuw in Syrië, maar sinds het uitbreken van de oorlog met Hamas heeft Israël wel die aanvallen op doelen in Syrië opgeschroefd. Dus ze voeren de druk op en er zijn mensen die zich afvragen of Israël probeert een oorlog uit te lokken daar. Zijn ze aan het testen hoe ver ze kunnen gaan, want het gaat echt steeds verder. Israël reageert dus niet. Zijn er behalve Iran andere landen die wel reageren? Ja, er zijn veel reacties, boze reacties uit de regio hier. En ook van de VS hoorden we gisteren al vrij snel. Zij wilden graag laten weten dat zij niets wisten van deze aanval en niet op de hoogte waren gesteld door Israël. En dat komt natuurlijk ook door de zeer gespannen betrekkingen tussen Iran en de VS. Om die niet nog verder op scherp te zetten ook. Als we er even van uitgaan dat het inderdaad Israël was, spelen ze dan niet met vuur? Want kun je niet een tegenactie verwachten van Iran? Ja, dit kan hoogstwaarschijnlijk niet onbeantwoord blijven. We hoorden het al gisteren van de Iraanse ambassadeur in Syrië die het wel overleefde. Hij beloofde een snelle, directe en harde reactie. Maar ja, we zullen moeten afwachten wat dat dan zal zijn. Waar, wanneer, hoe of zo'n actie van Iran zelf zal komen. Of waarschijnlijker dat die zal worden uitgevoerd door een van de pionnen in Irak, in Syrië, in Libanon of in Jemen, waar ze natuurlijk allemaal macht hebben. Het kan ook iets anders zijn, bijvoorbeeld een cyberaanval. Niemand die het op dit moment weet. Maar de vraag is natuurlijk wel in hoeverre een toekomstige tegenactie dan weer zal zorgen voor verdere escalatie in de regio. Daisy, dankjewel. Correspondent Daisy Moore. Het OM doet volgens NRC al 6 jaar onderzoek naar een aanval door Nederlandse gevechtshelikopters in Afghanistan. Bij die heli-aanval in juni 2009 in Uruzgan kwamen volgens NRC mogelijk 8 Afghaanse burgers om het leven. 2 Apaches namen een busje en een terreinwagen onder vuur. Daar bleken volgens de VN bij nader inzien onschuldige burgers in te zitten, waarna het OM in 2018 een onderzoek begon. Justitie wil nu aan NRC alleen kwijt dat dat onderzoek nog loopt. Bijna 4 jaar na de lancering komt er vandaag een einde aan het corona-dashboard. Het dashboard werd gebruikt om het publiek te informeren over de uitbraak van het virus, met onder meer cijfers over de besmettingen en de ziekenhuisopnames. Gegevens blijven wel beschikbaar voor onderzoekers. Meerdere parlementsleden in Peru willen dat de president van het land opstapt, meldt de krant El Peruano. Vorige week werd het huis van president Boluarte doorzocht vanwege een collectie dure Rolex-horloges. Ze zou niet genoeg verdienen om die klokjes te kunnen betalen. En daarom onderzoekt justitie hoe ze eraan komt. Inmiddels is een deel van het kabinet in Peru opgestapt vanwege dit schandaal. Boluarte zelf weigert te vertrekken. Gevangenispersoneel in België heeft gisteravond voor onbepaalde tijd het werk neergelegd uit protest tegen overvolle cellen, personeelstekorten en agressie. Omroep VRT constateert dat dit het zoveelste protest is en vraagt deskundigen wat de oplossing kan zijn voor de overbevolking in de cel. Deskundigen zien meerdere opties, zoals meer werkstraffen in plaats van cel, en het Duitse model, overdag met een enkelband thuis en alleen 's nachts in de cel. En inwoners van Muiden zijn helemaal klaar met wielrenners die racen door het centrum van de stad. Het gaat regelmatig bijna mis, zeggen ze tegen Omroep NH. In een soort blindheid komen ze hier door die straat rossen. En alles wat uit de zijstraatjes komt, dat moet maar plaatsmaken, terwijl het eigenlijk voorrang hebben. Dus ja, dat creëert behoorlijk gevaarlijke situaties. En daarbij worden we ook nog wel eens uitgescholden als ze in de weg staan. Zo van, rot op, en wat doe je hier? Nou ja, we wonen hier. Als ludieke actie hebben Muidenaren vrolijke tekeningen gemaakt en opgehangen met erop het verzoek aan de wielrenners: rij iets langzaam. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn 2 files die er echt met kop en schouders bovenuit steken. Allereerst de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Muiden een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. Vertraging is 50 minuten vanaf knooppunt Eemnes. En 5 kilometer file rijden op de A27, Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Noorderloos 40 minuten file daar. Gebeurde een ongeluk, daar is de linker rijstrook afgesloten. Massirou Diomaye Faye die wordt vandaag geïnaugureerd als de nieuwe president van Senegal. Faye won de verkiezingen van ruim een week geleden. Na een jaar van politieke onrust is er na die verkiezingen vooral behoefte aan politieke stabiliteit in Senegal. Afrika-correspondent Saskia Houtuin in Senegal. Saskia, gaat hij voor die stabiliteit zorgen? Ja, voor een deel absoluut, want er is nu eindelijk duidelijkheid. Eigenlijk alle Senegalezen die ik heb gesproken, die zijn opgelucht. Ook mensen die niet op hem hebben gestemd. Nu kunnen we eindelijk verder, zeggen ze. Maar het gaat ook wel heel erg interessant worden. Want niemand die had eigenlijk gedacht dat Bassirou Diomaye Faye president van Senegal zou worden. Hij was lange tijd meer een belangrijke speler achter de schermen bij de partij van een andere politicus, Ousmane Sonko. En eigenlijk is het dankzij hem dat de oppositie nu de verkiezingen heeft gewonnen. Maar hij mocht zelf niet op de kieslijst staan vanwege een veroordeling vorig jaar. En de grote vraag is nu, wat voor rol krijgt Sonko in deze nieuwe regering? En hoe gaan die twee met elkaar samenwerken? En ook vooral, gaan zij al hun beloftes weten in te lossen? En daar hangt de stabiliteit, waar veel Senegalezen naar stakken, ook erg vanaf. Dus ze hebben behoefte aan die politieke stabiliteit. Waar hebben ze nog meer behoefte aan in Senegal? Ja, kijk, zowel de nieuwe president Faye als zijn rechterhand Sonko, die waren in het verleden allebei belastinginspecteur. En wat ze hebben gedaan in 2016-17... hebben zij enorm veel rumoer gemaakt in Senegal door een heel groot corruptieschandaal bloot te leggen rondom de Senegalese elite. Dat hebben zij toen geopenbaard. Dat heeft van hen een soort van voorvechters gemaakt tegen corruptie. En zo hebben ze ook zo'n enorme jonge aanhang weten te vergaren in de afgelopen jaren. En dat vormt dus ook een heel belangrijk deel van hun programma. Echt het aanpakken van corruptie, strenger daartegen optreden. Het belastingstelsel moet ook op de schop. Alles wat in Senegal binnenkomt moet eerlijker verdeeld worden, zodat iedereen kan meeprofiteren van de economische winst. Dus dat zijn wel echt absoluut punten waar echt naar zal worden gekeken wat Faye gaat doen. En hoe staat Senegal er economisch voor op dit moment? Nou, op zich redelijk goed. Het zit in de lift qua groeicijfers, al jaren al. Maar het is de afgelopen jaren ook wel vanwege die politieke onrust wat afgeremd. Het had nog hoger kunnen zijn. Het probleem is wel vooral waar veel, met name jonge Senegalezen, mee te dealen hebben, is dat de werkloosheid heel erg hoog is. Er zijn te weinig banen die fatsoenlijk betalen. Daarna zijn ook de prijzen gestegen van voedsel, van huizen. De overheidsschulden zijn daarnaast ook toegenomen. Dat is ook iets wat de nieuwe president Faye aan zal moeten pakken. Dat zijn wel nogal grote uitdagingen dus. En de Senegalese jeugd is echt wel heel erg vocaal. Als zij het ergens niet mee eens zijn of ergens boos over zijn, dan laten ze dat absoluut horen. Dan schromen ze ook niet om op de barricades te springen. Dus er gaat nu heel erg goed opgelet worden op wat Faye gaat doen de komende tijd. En of hij zich wel gaat houden aan zijn beloftes. Nou heeft Senegal een sterke relatie met Europa. Er zijn allerlei handelsakkoorden bijvoorbeeld. Gaat Faye daar iets aan veranderen, denk jij? Ja, de relatie met Europa, met het Westen, die gaat sowieso wel wat veranderen. Dat is echt onvermijdelijk. De grote vraag is alleen nog hoe. De nieuwe president en nog meer zijn rechterhand Sonko, die hebben best wel op een anti-neocoloniale, anti-Franse, met name golf van sentiment weten te varen. En je ziet hier in Dakar ook best wel veel graffiti bijvoorbeeld, met kritische cartoons op Franse bedrijven die hier zijn. En dan zijn er echt ontzettend veel. Hè, van de grote bekende supermarktketen tot een pompstation, tot de provider waar iedereen hiermee belt. Kijk, de kans dat zij opeens moeten vertrekken of zo, dat gaat niet gebeuren. Faye en Sonko die hebben de toon in de laatste weken voor de verkiezing ook al wat meer gematigd. Maar wat wel echt overeind blijft, is dat ze een meer eerlijke relatie willen met het Westen. Zeker als het om handel gaat. Dus visserijakkoorden bijvoorbeeld, die willen ze opnieuw gaan onderhandelen. Voor de kust van Senegal zijn ook grote gasvoorraden ontdekt 10 jaar geleden. Dit jaar moet de exploitatie daarvan echt van de grond gaan komen. En dat wordt ook uitgevoerd door buitenlandse partijen. Dus de vraag is nu, wat gaat er met die akkoorden gebeuren? Die afspraken, blijven die nog staan? Wordt dat hetzelfde? Worden ze herzien? Allemaal vragen die beantwoord zullen moeten worden. Ja, kortom, grootse plannen, veel beloften. Kan die het allemaal wel waarmaken? Nou, niet alles. En niet alles in één keer vooral. Dat staat echt wel vast. Ze zullen toch ook wel politiek draagvlak moeten hebben voor sommige besluiten. Ze zullen ook moeten aftasten wat voor gevolgen bepaalde maatregelen zullen hebben. Bijvoorbeeld ook als het gaat om de samenwerking met buitenlandse partners. Ook wetmatig mag het allemaal wel. Bijvoorbeeld een visserijcontract dat al loopt schrappen. Moet de grondwet worden aangepast op bepaalde vlakken? Dat gebeurt natuurlijk ook niet zomaar. Dus dat gaat echt wel nogal een kluif zijn voor de nieuwe president van Senegal, Bassirou Diomaye Faye, die vandaag dus wordt geïnaugureerd. Saskia, dankjewel. Correspondent Saskia Houtuin. Dua Lipa, Training Season. Over ruim een uur, stam.nl, Roos Apelman. Goedemorgen. Astrid, goedemorgen. De stelling vandaag, het is asociaal om je telefoon te gebruiken in het verkeer. We bellen, vergaderen, fotograferen en gamen zelfs achter het stuur of op de fiets. En dat neemt ook toe, blijkt uit onderzoek. Inmiddels maakt 75% van de verkeersdeelnemers zich er wel eens schuldig aan. 75%. En de campagnes die op de gevaren wijzen, die zorgen niet voor een daling in dat telefoongebruik. Sterker nog, in 2 jaar tijd is het aantal volwassenen dat een telefoongebruik in het verkeer niet als een probleem ziet, verdubbeld naar 40%. Dus 40% van ons volwassenen zegt, oh, is toch geen probleem dat ik even zit te gamen achter het stuur of zit te vergaderen? Ja. Ik vraag me echt af hoe je dat doet. Ja, ik ook. Maar er zijn dus mensen die het doen. Ik hoop ze ook zo te spreken te krijgen natuurlijk. Bij jongeren is het bijna de helft. We overschatten onszelf kortom in het verkeer. We weten dat het gevaarlijk is, maar toch denken we het zelf wel te kunnen, zegt ook een verkeerspsycholoog in het AD. Dat klinkt dan weer heel menselijk. Ja, ja toch? Ja. Nee, die anderen kunnen het niet. Maar ik? Ik ben heel goed in het verkeer, dus ik kan het wel. We praten vandaag over de stelling. Het is asociaal om je telefoon te gebruiken in het verkeer. Is voor u die verleiding te groot om tijdens het rijden toch even dat ene appje te checken? Ja, of moet het sowieso af en toe wel even kunnen? Kijkt u eventjes op de weg of het rustig is bijvoorbeeld? Rijdt u op een lege A4 en denkt u, nou, nu kan het wel eventjes? Speelt u dan ook wel eens spelletjes achter het stuur? Ik zou vooral die mensen heel graag even willen spreken. Of zegt u, nee, ik laat me echt door niks afleiden en mijn telefoon is uit of uit het zicht ook als ik aan het verkeer deelneem. Praat mee, u kunt ons bellen 0800 1101 of reageren via de Radio 1-app. Ster. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag? Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. In Gaza zijn 7 medewerkers van de voedselhulporganisatie World Central Kitchen en hun Palestijnse chauffeur om het leven gekomen. Volgens de organisatie werden de hulpverleners geraakt door een Israëlische luchtaanval toen ze een opslagplaats hadden verlaten. Daar hadden ze hulpgoederen afgeleverd die ze van een schip hadden opgehaald. Het Israëlische leger zegt de gebeurtenis op het hoogste niveau te onderzoeken. Japan geeft weer geld aan de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA. Eerder deden ook onder meer Frankrijk, Canada en Australië dat al. Veel landen, waaronder Nederland, stopten de steun nadat Israël had gezegd dat medewerkers van de organisatie betrokken waren bij de terreuraanval van Hamas op 7 oktober. Vorig jaar zijn opnieuw meer flessen en blikjes ingezameld, maar nog lang niet zoveel als wettelijk moet. 90% moet worden ingeleverd. Bij de plastic flessen bleef het steken op ruim 70% vorig jaar, blijkt uit cijfers van Verpakt, de organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling. En van alle blikjes werd vorig jaar 65% ingeleverd. En vandaag debatteert de Tweede Kamer over het Russische desinformatienetwerk dat afgelopen week door Tsjechië werd opgerold. Onder meer Nederlandse politici zouden smeergeld hebben gekregen van Rusland. Gisteravond schreef demissionair minister De Jonge aan de Kamer dat hij niet wil ingaan op namen van politici die mogelijk smeergeld hebben gekregen. Volgens hem is dat niet in het belang van de nationale veiligheid. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, wat kunnen we verwachten vandaag? Nou, op veel plaatsen is het nu nog droog met wolken en regionaal ook nog wel zon. Vooral in het noorden en oosten van het land is het regionaal nog flink zonnig. Maar de bewolking neemt verder toe. En er komen ook buien aan. De eerste buien bereiken over ruim een uur het westen van Zeeland. En die breiden dan langzaam over het hele land uit. Ja, voordat het in het oosten en noordoosten regent is het al wel middag. Vanmiddag dus een aantal buien. Tweede helft van de middag wordt het vanuit het westen weer droger en breekt de zon weer door. Het wordt zo'n 11 graden in het noorden tot 13 graden in het zuiden bij een stevige wind uit het zuidwesten. En de komende dagen, blijft het zo wisselvallig? Ja, het blijft wel wisselvallig. Het is wel zo dat er steeds warmere lucht wordt aangevoerd. Maar de eerste dagen, dus woensdag en donderdag, profiteren we daar nog niet veel van. Omdat het vaak bewolkt is met regen. Morgenochtend regent het een tijdje. Ja, lichte regen of motregen. In de middag breekt af en toe de zon door, maar ontstaan er ook weer een aantal buien. Het wordt morgen 13 of 14 graden. Donderdag wordt het 14 tot 16 graden. Dus al ietsje warmer, maar is het ook nog overwegend bewolkt met regelmatig regen. Maar vanaf vrijdag zien we vaker de zon. Vrijdag kan het in Zuid-Nederland al lokaal 20 graden worden. En zaterdag wordt het op grote schaal meer dan 20 graden en komt zelfs de 25 graden in zicht. Johnny, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Nou, op zich best goed. Het drukste moment van de ochtendspits ligt achter ons. Toch niet te vroeg juichen, want er staat nog ruim 500 kilometer. Wat opvalt is de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Muiden gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven. Nog wel 50 minuten in de file staan vanaf knooppunt Eemnes. Hierdoor ook file op de A6 vanuit Lelystad. Voor knooppunt Muidenberg 6 kilometer file rijden vanaf Almere met 20 minuten oponthoud. Dan de A2, Den Bosch richting Maastricht. Tussen Best en knooppunt De Hocht een kwartiertje in de file staan. Dat komt dan weer door een kapotte vrachtwagen. De A27 staat er ook bij, Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Noorderloos 40 minuten bumper aan bumper. Daar gebeurde een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. En ook de linkerrijstrook van de A58 is dicht, Breda richting Tilburg. Bij Bavel is iemand onwel geworden. Op dit moment 20 minuten in de file staan vanaf knooppunt Galder. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silence systeem. Bolpianos.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Het was een enorme overwinning voor Milieudefensie bijna 3 jaar geleden. De rechter oordeelde dat Shell voor 2030 bijna de helft minder CO2 moet gaan uitstoten. Namelijk 45% minder. En daarbij gaat het niet alleen om de uitstoot van Shell zelf, maar ook om de broeikasgassen die door klanten de lucht ingaan. Een baanbrekend vonnis waar Shell het niet mee eens is. En dus zijn ze in hoger beroep gegaan. En dat begint vandaag in Den Haag. Klimaatredacteur Judith van der Hulsbeek, jij volgt deze zaak. Wat was de redenatie van de rechter 3 jaar geleden? Ja, de rechter heeft toen gezegd, Shell is met zijn uitstoot een hele grote speler op die markt. De wereldwijde uitstoot van Shell is veel groter dan een aantal landen bij elkaar zelfs. Dus mag je van Shell ook verwachten dat ze verantwoording nemen over de gevolgen van die uitstoot. Die uitstoot die veroorzaakt gevaarlijke klimaatverandering. En Shell heeft een zogenoemde zorgplicht, dat was destijds heel belangrijk, om daar iets aan te doen. Nou ja, en dat was echt heel erg uniek destijds, hè? En die zorg. Zorgplicht is eigenlijk een ongeschreven norm in het recht. Die is wel in eerdere rechtszaken tegen bedrijven gebruikt, maar nooit eerder om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Nou ja, daarnaast gebruikte die bijvoorbeeld ook nog de mensenrechten. De rechter oordeelde dat er een breed gedragen internationale consensus is, dat het een mensenrecht is om beschermd te worden tegen de gevolgen van klimaatverandering en dat ook bedrijven die rechten moeten respecteren. Maar het gaat dus bijvoorbeeld ook om de uitstoot van mensen die bij Shell tanken. Ja. Ja, in eerste instantie gaat het echt om een verplichting voor Shell zelf. Hè, voor de productie, tijdens de productie van olie en gas. Om daarbij de uitstoot terug te dringen. Maar het gaat ook om wat de mensen in hun auto stoppen en in hun vliegtuigen en in hun vrachtwagens. De uitstoot die daarbij vrijkomt. Dat heet de scope 3 uitstoot. En dat is eigenlijk het hele spannende nu ook weer. Gaat deze rechter ook het gerechtshof zeggen van jullie zijn ook verantwoordelijk voor dat deel van de uitstoot die jullie veroorzaken met jullie producten. Want dat is eigenlijk ook het grootste deel van de uitstoot. Dat is 95% van alle uitstoot waar het over gaat. Dus die eigen productie is maar 5%. Dus daar hoopt Milieudefensie van dat ze opnieuw gaan zeggen, dat deze rechter ook zegt van ook daarvoor zijn jullie verantwoordelijk. Wat gaat Shell daartegen inbrengen? Waardoor ze dus zeggen, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Ja, het belangrijkste argument van Shell is je kunt niet één bedrijf hier uithalen en zeggen, jullie hebben die zorgplicht wel. Dat is niet iets wat een rechtbank moet doen. Zij zeggen, dat is niet de rol van de rechter. Als je daar beleid op wil maken, dan is dat iets voor de wetgever, voor de overheid. Maar het uitzonderen van één bedrijf daarin is niet rechtmatig, dat zeggen ze. En daarbij zeggen ze ook nog van, het effect van dit vonnis, dat zal geen klimaatverandering tegengaan. Want als wij nou minder gaan produceren, dat zou het effect zijn van dat vonnis, dan springen anderen gewoon in dat gat. Het is dus niet gezegd dat daardoor minder uitgestoten gaat worden. En wat ze ook nog zeggen in hun verweer is dat dat je ook nog eens het gevaar gaat lopen, dat het een gevaar is voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Omdat als een Nederlandse rechter dit soort uitspraken gaat doen, bedrijven aanpassen, dwingen hun bedrijfsmodel aan te passen, dan loop je het gevaar dat er heel veel bedrijven weglopen. Het belangrijkste argument is eigenlijk dat zij zeggen, wij erkennen die gevolgen van gevaarlijke, van die uitstoot wel, die gevaarlijke klimaatverandering, daar moet iets aan gedaan worden. Maar je kunt niet als rechter zeggen dat één bedrijf daarvoor verantwoordelijk stellen. Nee, want mensen willen tanken. Dat is eigenlijk hun bewering. Ja, zij zeggen die vraag die blijft. Ja, die vraag die blijft. En als wij dan niet gaan doen, dan gaan andere bedrijven het doen. Dus als we één bedrijf daarbij uitzonderen, dat heeft geen zin. Hoe groot pakken ze het aan, dit hoge beroep? Ja, dit is duidelijk anders dan de eerste keer. De eerste keer hadden ze het eigenlijk ingeschat als een zaak die niet zoveel kans maakte. Dus daar hadden ze een klein juridisch team op gezet. Nou, daar hebben ze nu flink uitgebreid. Een nieuw advocatenkantoor in de arm genomen. Ze hebben er tientallen mensen op zitten. Ook de CEO bemoeit zich er heel erg mee. Dus er is nu echt heel veel aan gelegen om dit vonnis van tafel te krijgen. En Milieudefensie? Ja, het wordt echt een juridische krachtmeting. Die hebben ook een heel groot team meegebracht. Ik heb ze net al even gesproken. Ze staan hier bij het Paleis van Justitie, stonden ze op de stoep. De spanning was voelbaar. Ze zeiden ook, ja, we hebben er wel echt vertrouwen in dat vonnis wordt bekrachtigd. Want we hebben de klimaatwetenschap aan onze zijde. Het is, sinds die 3 jaar is het alleen nog maar meer duidelijk geworden wat de gevolgen zijn van die uitstoot en wat de gevaarlijke klimaatverandering is. Dus daar hebben ze vertrouwen in. En ze zeggen ook, wat Shell gedaan heeft sinds dat eerste vonnis, dat laat ook wel zien dat als je het niet afdwingt, dat er dan niet genoeg gebeurt. Dus zij hebben wel vertrouwen dat dit in hun voordeel uit gaat vallen. Dankjewel. Je gaat het volgen. Klimaatdirecteur Judith van der Hulsbeek. Het is 9:10. Roken is opnieuw duurder geworden. Sinds gisteren kost een pakje sigaretten gemiddeld €11,10. Dat is zo'n €2 duurder dan daarvoor. Dat is een van de maatregelen waarmee de Rijksoverheid en verschillende organisaties in 2040 willen komen tot een rookvrije generatie. Volgens Carla van Gils, directeur van het KWF Kankerbestrijding, is zo'n prijsverhoging zeer effectief. Ja, het heeft eigenlijk twee effecten. Ten eerste voorkomt het dat jongeren beginnen met roken. En ten tweede zorgt het er ook voor dat mensen stoppen of minderen. Omdat ze meteen financieel raakt, zou ik maar zeggen. Het raakt ze financieel. En zeker jongeren zijn daar natuurlijk ook heel gevoelig voor. Hoeveel procent van de mensen in Nederland rookt op dit moment? 19% van de mensen rookt. Is dat wel dus minder dan hiervoor? Ja. Dus we zien een daling van het aantal rokers in de loop van de jaren. We hebben ook al eerder prijsstijgingen gehad in het verleden. En toen hebben we daar ook die effecten van gezien. Maar zie je het dan heel erg hard dalen? Het daalt vrij hard over de jaren heen. De afgelopen jaren is het nog iets minder. Maar dat heeft ook een effect nodig. Je ziet dat niet gelijk terug, omdat het kost natuurlijk ook tijd om te stoppen met roken. De meeste mensen hebben toch meerdere stoppogingen nodig. Ja, of hou je nu de harde kern over zo langzamerhand? Ja, er wordt langzamerhand steeds minder natuurlijk. Maar ook na verschillende stoppogingen zijn er nog steeds heel veel mensen die het lukt. Verslaggever Roel Pauw die ging naar een tabakswinkel in Amersfoort om te kijken of rokers zich iets aantrekken van deze nieuwe prijsverhoging. Even een lekker rokertje. Ja. Beetje stress, hè? Dan helpt het wel tegen de stress. Ja. Deze sigaret kost je meer dan 50 cent. Ja. Ik had het gezien.

Nee, maar het doet wel pijn natuurlijk om je club zo te zien. En ja, wie weet. Ik heb nog niet met niemand gesproken, dus ja. Het zou wel leuk zijn dat je wel erkenning krijgt van wat je hebt gedaan. Kluivert kreeg ook de vraag waarom hij dan nog niet is benaderd door Ajax. Een heel goede vraag, vond hij zelf. Dat vraag ik mezelf ook af. Succes gisteravond voor de ijshockeyers van de Tilburg Trappers, die al jaren furoren maken in de Duitse competitie. Ze wonnen de tweede wedstrijd in de halve finale serie van de play-offs op het derde niveau in Duitsland, dankzij een golden goal in de verlenging. Eigenlijk hebben die play-offs maar weinig waarde, schrijft Omroep Brabant. Want de Tilburg Trappers kunnen als buitenlandse ploeg niet promoveren in de Duitse ijshockeycompetitie. Wat er ook gebeurt, volgend seizoen doen de Trappers gewoon weer mee in de Oberliga. Deze week beginnen de voetbalsters van Oranje aan de EK-kwalificatie. Bondscoach Andries Jonker kampt met veel blessures in de ploeg en heeft nu 3 debutanten opgeroepen. In het sportforum van Langstrijd en Omstreken rijst de vraag of het slim is om speelsters uit te proberen bij zulke belangrijke wedstrijden. Maar oudkeeper Ronald Waterreus is positief. Die 3 vrouwen spelen natuurlijk wel gewoon allemaal in de top van de Nederlandse competitie. Ik bedoel, Danielle de Jong kiept gewoon elke week bij Twente die gewoon kampioen kan worden. Ja, dus ja, ik bedoel, niks aan de hand. Nou ja, was het maar zo. Maar het is niet zo dat ze niks kunnen. De Oranje Vrouwen beginnen vrijdag aan de kwalificatie voor het EK van 2025. Ze spelen vrijdag tegen Italië. En Marco van Gerwen heeft de finale van de German Darts Grand Prix kansloos verloren van regerend wereldkampioen Luke Humphries. 8-1 werd het voor de Engelsman. De voorste nederlaag voor van Gerwen was verrassend, omdat hij het hele toernooi juist nog veel indruk maakte. Maar zijn tegenstander was gewoon beter, zegt van Gerwen zelf in een interview met de dartbond PDC. I think at this moment in life he's the best player and we all have to face him, we have to battle and we need to make sure you go back on top of it. But he also knows this is not going to run forever. You're not going to always throw 112 effort. Humphries is op dit moment de allerbeste en heel lastig te verslaan, zegt van Gerwen. Maar hij weet ook dat hij de topvorm, een gemiddelde van 112 punten per beurt, niet voor altijd vast kan blijven houden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De files gaan de goede kant op, wordt alsmaar korter. Nog wel veel vertraging op de A50, Os richting Eindhoven. Bij knooppunt Eckersweijer gebeurde een ongeluk, rechterrijstrook is dicht. Ongeluk met 4 personenauto's en daarom een half uur in de file staan vanaf Sint-Oederode. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Dit zijn mijn laatste woorden, ça c'est mon dernier mot. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt dus zo. Sta mijn mias bij de deur. Ça veut briser mon cœur. Oui, mon cœur. Hey! Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On est ensemble pour toujours. Stem in mijn hoofd gaat naar door. Ik hoor je naam encore, encore. Et encore. Wat ik ook doe, het is nooit genoeg. Zijn wij klaar? Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. Muziek niet zachter, laat me maar dansen tot de zon op. Om dit rond en rond. Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais quoi, c'était ton choix, mais c'est que t'as oublié. T'as mis mijn hoofd, gaat naar door. Ik hoor je naam encore, encore. Et encore. Wat ik ook doe, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est. Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da.

Doe de plevier een plezier en let daar een beetje op. Dat is eigenlijk wat jullie willen zeggen. Ja, precies. Ja. Ja. Zullen we nog even luisteren hoe die klinkt? Ja, dat is schattig, goed idee. Ja, zo klinkt hij dus. De strandplevier. Rond deze tijd zit hij te broeden op de stranden. Radio 1. Kunststof. Wil je trouwens ook echt niet helpt? Programma's als Lang Leven de Liefde. Die shit maakt me zo bang. Is die grappig? Ja, hij is heel grappig. Ik weet niet of je het kent, maar er worden twee mensen in een huis gezet. Die hebben binnen de kortste keren geen relatie. Wel relatieproblemen. Ik weet niet hoe dat kan. Ik weet niet hoe dat kan. En wat je geeft, krijg je terug. Ryan Pandey doet het erom in zijn nieuwste show Karma. Maar binnen een uur, hè, binnen een uur. Ik vind het gewoon niet leuk als je met je vrienden op vakantie gaat. Maar jullie hebben niks. Waar zit ik naar te kijken? Luister naar de NTR met Kunststof morgen om 7 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. DCM Gezondvoeding All-in-One is ook verkrijgbaar bij Boerenbond. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Welke componist bouwt zijn eigen muziektempel waar alleen zijn opera's mogen worden uitgevoerd op zijn eigen festival? Dat is er maar één. Dat is Richard Wagner. Ik reis naar het Duitse Bayreuth om de magie van dit bedevaarsoord zelf te ervaren. Tel in het voetspoor van Richard Wagner. Morgen 8:30, Avrotros, NPO 2. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Raad van Commissarissen van Ajax schorst kersvers algemeen directeur Alex Kroes per direct. Meer erover nu het nieuwsoverzicht. Wouter Walgemoet. Ajax zegt van plan te zijn de samenwerking met de nieuwe algemeen directeur Alex Kroes helemaal te beëindigen. Aanleiding is dat hij ruim 17.000 aandelen van Ajax heeft ingekocht. Een week voordat in augustus vorig jaar bekend werd gemaakt dat de club hem wilde benoemen. Volgens Ajax komt dat zeer waarschijnlijk neer op handel met voorkennis en dat is strafbaar. Alex Kroes trad officieel op 15 maart in dienst bij Ajax. Daarvoor was hij werkzaam bij AZ. Fietsers, automobilisten en voetgangers pakken onderweg steeds vaker de telefoon. In 2017 gebruikte 66% van de weggebruikers wel eens een telefoon tijdens het rijden. Vorig jaar was dat bijna 75%, blijkt uit een rapport van het Wetenschappelijk Verkeersinstituut SWOF. Het vaakst wordt de telefoon gebruikt om te bellen en om onderweg foto's en video's te maken. Maar er wordt ook mee vergaderd en gegamed. Hoeveel ongelukken er gebeuren door telefoongebruik in het verkeer is onbekend. In oude buitenlandse onderzoeken staan schattingen van tientallen tot honderden ongelukken per jaar. Talpa heeft een deal gesloten met streamingdienst Viaplay, bekend van de Formule 1. Vanaf vrijdag is een selectie van het sportaanbod van Viaplay te zien op SBS 9. De zender gaat dan ook verder onder de naam Viaplay TV. Naast Formule 1 zijn er dartwedstrijden en Engels en Duits voetbal te zien. De Australische premier Albanese heeft Israël om opheldering gevraagd over de dood van een Australische hulpverlener in Gaza. Volgens hulporganisatie World Central Kitchen werden 7 medewerkers geraakt door een Israëlische luchtaanval nadat ze een opslagplaats hadden verlaten waar ze hulpgoederen hadden afgeleverd die van een schip kwamen. De gedode hulpverleners kwamen uit verschillende landen. De Australische premier zegt dat hij volledige verantwoording verwacht van Israël. En Israël zegt de zaak te onderzoeken. In Den Haag begint vandaag het hoge beroep van Shell in de klimaatrechtszaak die het bedrijf in 2021 verloor van Milieudefensie. De rechter dwong Shell toen om de CO2-uitstoot in 2030 met 45% terug te dringen. Volgens de rechter hoort dat bij de zorgplicht van Shell. Het olieconcern zegt dat het zich houdt aan alle milieu- en klimaatwetgeving en hoopt dat het gerechtshof het vonnis terugdraait of afzwakt. Volgens Shell is een uitspraak tegen één bedrijf niet de oplossing voor de overgang naar schonere energie. Het weer vanuit het westen, meer bewolking en buien. Later in de middag droger en wat zon. De zuidwestenwind is van tijd tot tijd krachtig. Het wordt vandaag 11 tot 13 graden. Morgen bewolkt en periode met regen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De files beginnen steeds sneller op te lossen. In totaal nog zo'n 300 kilometer als we alles bij elkaar optellen. Ik begin met goed nieuws over de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Naar de Vesting is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een kwartier in de file staan vanaf knooppunt Eemnes. Verder een kapotte auto, die komt erbij op de A27 Gorkum richting Breda. Tussen knooppunt Hoijpolder en Breda Noord ongeveer 7 kilometer langzaam rijden. De vertraging is daar ongeveer een half uurtje. Dan ook de A50 nog, Os richting Eindhoven. Tussen Sint-Oederode en knooppunt Eckerswijer een half uur in de file staan. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annabos is de weg weer vrij nadat daar iemand onwel was geworden. Op dit moment een half uur file rijden. Er staat namelijk 6 kilometer file vanaf knooppunt Galder. Ster. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Vijf tieners uit Glasgow beginnen een band die uitgroeit tot een van de grootste stadionacts van de jaren 80. Simple Minds. Everything is possible. Over een jongensdroom die uitkomt. Vanavond in het Uur van de Wolf, 11:15, bij de NTR, NPO 2. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De bestuurlijke chaos bij Ajax bereikt een nieuw dieptepunt. Ajax heeft algemeen directeur Alex Kroes, die een paar weken geleden begon in deze functie, per direct geschorst. Verslaggever Jeroen Stekelenburg, goedemorgen. Ja, goedemorgen, hoi. Ja, wat heeft de Raad van Commissarissen erover bekendgemaakt? Ze zeggen eigenlijk dat dit bij een beursgenoteerde onderneming niet te tolereren is. En zeker niet omdat Alex Kroes net aangesteld is als CEO. Ze zeggen zelfs dat het hoogstwaarschijnlijk strafbaar is en dat ze het ook gaan onderzoeken. En het is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk wat er gaat gebeuren. Maar, want je moet dan eerst een onderzoek in gaan stellen. Maar alles wijst erop. Zeker ook wat ze aan het begin van het persbericht, dat ongeveer 20 minuten geleden verstuurd is, wat ze daar zeggen. Daar zeggen ze dat ze hem per direct schorsen en dat ze voornemens zijn om de samenwerking permanent te beëindigen. Nou, dan weet je natuurlijk wel welke kant het op gaat. Ja, want hij handelde met voorkennis, is de beschuldiging. Ja, Ja, hij is in augustus 2023 is bekend geworden dat hij bij Ajax algemeen directeur zou worden. Toen moest hij nog een aantal maanden in de wachtkamer, omdat hij een non-concurrentiebeding had met AZ. Hè, dat hij van AZ niet direct bij Ajax in dienst mocht treden. Maar een week voordat het bekend werd, heeft hij 17.000 aandelen van Ajax gekocht. Ja, en dat is handelen met voorkennis. Ja, en Ajax is natuurlijk inderdaad een beursgenoteerd bedrijf. Dus dan valt dat zwaar. Ja, valt het zwaar. Dat valt moreel gezien al zwaar, maar het is ook gewoon strafbaar. Dus dan is er natuurlijk helemaal geen weg meer terug. Buiten het feit dat je al heel erg je bedenkingen erbij kunt hebben, is er voor met name Michael van Praag, die ook geciteerd wordt in het persbericht, ja, die heeft maar één mogelijkheid. En dat is gewoon nu Alex Kroes op non-actief te stellen en afscheid en gaan nemen van hem. Ja, gold hij een beetje als de verlosser van de club. Ze zaten echt met smart op hem te wachten. Wat gaat dit betekenen? Ja. Nou, eigenlijk is bij Ajax een chaos sinds dat begin 2022, dik 2 jaar geleden alweer, Mark Overmars daar weg moest. Daarna is er een technisch directeur gekomen waar heel veel over gezegd is. En inderdaad, wat je zegt klopt, Alex Kroes werd een beetje gezien als verlosser. Ja, en dat nu ook weer misloopt, betekent weer 3 stappen terug. En ze zullen op zoek moeten naar mensen die dit beleid gaan uitvoeren. Nou, was hij wel al begonnen natuurlijk, had hij wel al een aantal mensen aangenomen. Die gaan ook door met het beleid. Denk dan aan Marijn Beukers bijvoorbeeld. Maar ja, het is wel dat dit nu gebeurt. Je kunt het bijna niet bedenken. Je dacht dat die gifbeker wel een soort van leeg was. Maar het wordt erger en erger, lijkt het wel, in Amsterdam. Ja, dat betekent ook dat Maaike van Praag weer extra aan de bak moet, hè? Ja, want er staat in hetzelfde persbericht staat dat de collega-directieleden van Alex Kroes zijn werk gaan overnemen en Michael van Praag als gedelegeerd commissaris de directie tijdelijk zal gaan bijstaan. Dus die is dan wel weer echt terug waar die ooit begin jaren 90 zat. In een bestuursfunctie bij Ajax. Ja. Het komt trouwens op een moment dat het voor Ajax op het veld er ook wel echt op aankomt. Ja en nee, want er zijn nog 7 wedstrijden te gaan. Ze willen natuurlijk heel graag plaatsen voor Europees voetbal. Maar dit seizoen is al zo naar de knoppen dat je ook zo bijna zou kunnen zeggen, als dit dan staat te gebeuren, dan maar nu. Stel je voor dat dit volgend jaar in oktober gebeurd zou zijn, als ze de boel weer enigszins op de rit hadden. Dus het komt gewoon allemaal tegelijk bij Ajax. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar als het dan toch moet komen, laat het dan nu maar komen. Zo zullen ze misschien ook wel een klein beetje denken. Ja. Maar goed, want er moet bijvoorbeeld een nieuwe hoofdtrainer komen. Dat proces. Dus dat gaat gewoon door, denk jij? Nou, ik denk wel dat dat doorgaat. Er zit best een aantal capabele mensen op het moment. Ik noem net al Marijn Beuker en Kelvin de Lang zit daar. Alleen Alex Kroes zou die kar natuurlijk gaan trekken. Dus dat is hartstikke ingewikkeld. En dat zal ook wel wat vertraagd gaan worden. Het leek erop dat hij wel de winter onder had en dat hij al op korte termijn knopen door zou gaan hakken. Nou, is het gekke dat John van het Schip ook een functie krijgt. Die moet misschien wel zijn opvolger gaan aanstellen. Maar ja, je zegt het al, er moet een nieuwe hoofdtrainer gaan komen. En die gaat er natuurlijk ook komen. En wie dat dan gaat doen, Mark van Praag zal daar ook een rol in krijgen. Er zitten genoeg capabele mensen. Alleen de man die de kar echt zou moeten gaan trekken, die is weg sinds vandaag. Nee, voor alle duidelijkheid, van hemzelf, van Alex Kroes, hebben we nog niks gehoord, hè? Nee. Maar het is allemaal zo vers van de pers dat het bij dit ene persbericht tot nu toe is gebleven. Ja. Stond overigens deze week stond er een interviewafspraak met Alex Kroes. Ik vermoed dat die ook niet doorgaat. Nee, benieuwd wie je dan voor je camera krijgt. Ja, nou, ik denk niet dat ze dan al een nieuwe CEO hebben, want dat duurde met Alex Kroes ook wat langer. Hey, Jeroen Stekenburg, dank je wel. Darts en de Formule 1, die komen voor een deel weer naar een open zender. Talpa gaat samenwerken met Viaplay en gaat de sportevenementen waarvoor Viaplay de rechten heeft op een open zender dus uitzenden. Nick Wouters van de economieredactie, hoe gaat die samenwerking eruit zien? SBS 9 wordt Viaplay TV vanaf vrijdag, of tv, wat je wil. SBS 9, dat hebben veel mensen al in hun pakket zitten, wordt niet heel veel naar gekeken. Ik heb niet de recentste kijkcijfers paraat, maar die gok durf ik wel aan. Maar het wordt nu dus Viaplay TV. Daar komt dan ook allerlei sporten die Viaplay, waarvan ze de rechten hebben, die komen op die zender, worden die uitgezonden. Dus je krijgt bijvoorbeeld de kwalificatie van de Formule 1, van de Grand Prix. Je krijgt Premier League voetbal, hoogtepunten van de Chinese Grand Prix. Staat ook al ingepland. En PDC Premier League Darts gaan ze ook live uitzenden. Ik zeg al, sommige dingen zijn live, sommige zijn niet live. Dus het is even zoeken wat ze precies op die zender gaan doen. Ja, zij kiezen als het ware voor jou wat je te zien krijgt dus. Ja, en ze gaan natuurlijk de mooiste parels bewaren voor het abonnement wat je moet nemen op Viaplay. Want dat blijft wel bestaan. Daar is alles op te zien. En op die zender komt dan een selectie. En dus niet de Formule 1 race live. Want ik zag, ze gaan wel de Grand Prix van dit weekend uitzenden. Maar dat doen ze dan een paar uur nadat die race gereden is. Die is al in de ochtend. En zij gaan dan om 1 uur die race nog eens... Ja, dan er voor het grote publiek uitzenden. Voor de mensen die deze open zender hebben. Waarom doet Viaplay dit? Het gaat heel slecht met het bedrijf. Dat is geen geheim. Je hoeft maar naar de beurskoers te kijken. Die is 98% gedaald in een jaar tijd. Er is weinig meer van over. Het bedrijf leidt veel verlies. En ze zitten met die rechten. En ze proberen daar zoveel mogelijk geld uit te knijpen. En dit is een van de manieren om daar nog wat extra aan te kunnen verdienen. Als je op een open net gaat uitzenden. Daar reclames omheen gaat uitzenden. Gaat samenwerken met een grote partij als Talpa. Die die zender al heeft. Dus je hoeft niet een nieuwe zender op te bouwen. Iedereen kan hem zo, bijna iedereen kan hem aanklikken. Zo aanklikken, inderdaad. En dan heb je in één keer weer een heel groot publiek erbij... die je ook weer kan attenderen op het betaalde abonnement... wat er nog altijd is. Dus zij hopen hiermee... op een wisselwerking. Ja, en dat dan toch die inkomsten omhoog gaan. Overigens zijn ze ook de abonnementskosten... de prijs aan het verhogen, dat gaat volgende maand gebeuren. Dus dat gaat samen met deze verandering. Voor hoe lang geldt deze deal? Nou, dat is niet bekendgemaakt. Wij weten wel dat Formule 1, de rechten, nog tot eind dit jaar bij Viaplay zijn ondergebracht. Daarvoor betalen ze netjes. En ze hebben nu een bod gedaan voor de volgende periode. Maar er zijn allerlei andere partijen. Je kunt je voorstellen dat Viaplay ook niet het geld heeft om het maximale te bieden. Wordt gezegd dat misschien Ziggo ermee vandoor gaat. Misschien wel weer een hele andere partij. Dus het zou ook maar kunnen zijn dat deze samenwerking aan het eind van het jaar het mooiste er alweer vanaf is als Formule 1 niet meer op deze zender wordt uitgezonden. Ja. Tenminste de samenvatting, hè? Dus niet de live races. Krijgen ze eigenlijk geld van Talpa of zijn ze lang blij dat ze een zender hebben? Ze gaan samen de inkomsten delen. Dus alles wat verdiend wordt met reclames, dat gaat 50-50, de helft naar Scandinavië en de helft naar Talpa. Nick, dankjewel. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er staat nog zo'n 200 kilometer file. Het ongeluk op de A50 levert wel flink wat vertraging op vanuit Os naar Eindhoven. Tussen Sint-Oederode en knooppunt Eckerswijer 9 kilometer file rijden met ruim 20 tot 30 minuten oponthoud. Komt daardoor een ongeluk. En ook de N50 valt nog op vanuit Zwolle naar Emmeloord. Bij Kampen staat een kapotte vrachtwagen. Ook de oprit is daar tijdelijk niet te gebruiken. Op de N50 zelf is de vertraging ongeveer een kwartiertje vanaf knooppunt Hattemerbroek. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation. I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Lemon Tree van Fool's Garden. Bellen, vergaderen, zelfs gamen achter het stuur, dat neemt allemaal toe. 75% van de weggebruikers maakt zich wel eens schuldig aan overtreding van het verbod op telefoongebruik in het verkeer. Blijkt uit onderzoek van SWOF, het Nationaal Wetenschappelijk Instituut voor Verkeersveiligheidsonderzoek. Verslaggever Josephine Trehi is in Utrecht en ze vroeg aan scholieren of zij hun telefoon wel eens gebruiken op de fiets. Niet zoveel. Jij? Nou ja, vroeger soms wel eens, maar nu eigenlijk ook een stuk minder dan eerst. En waarom? Ja, nou ja, ik denk ook, wat je ook op het nieuws ziet, is dat vaak ongelukken gebeuren omdat mensen op hun telefoon zitten of dat je een boete kan krijgen. Dus dat is gewoon vervelend. €160 boete, hè? Ja, dat lijkt me niet zo fijn om te betalen. Maar nog nooit gehad een boete? Nee. En wel eens gehoord? Wel waarschuwing. En wat doe je dan als je hem wel gebruikt op je fiets? Dus soms misschien tijd kijken, alleen ik gebruik hem eigenlijk nooit. Nee. En jij nu naar school? Ja. Oké, succes hè? Dankjewel. Doei. Er komen nog twee scholieren aangefietst. Goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat over telefoon in de hand op de fiets. Doen jullie dat wel eens? Ja, heel soms als ik dan op zo'n rustig plekje fiets. En wat kijk je dan? Meestal reageer ik dan gewoon op chats en snaps. En jij? Als er zeg maar iets belangrijks is dat ik nog moet krijgen, een berichtje of zo, dan wel. Maar verder niet echt. Nee. Dus toch een beetje voorzichtig ook? Ja. En waarom? Omdat ik niet aangereden wil worden, meestal. Een soort van niet fijn aangereden worden. En jij? Nee, niet echt, maar de fiets niet zoveel politie. Op de plek waar ik het meestal. Je wordt niet vaak gecontroleerd? Nee, het is gewoon een park waar eigenlijk nul politie doorheen rijdt. En hoor je wel eens van anderen dat ze wel eens een boete krijgen? Nee, nog nooit gehoord. Nee, niet echt. Ik weet niet hoe vaak geven ze boetes, niet heel vaak. Wij zijn kinderen. Dus het is €160, hè? Ja, dat kan ik niet meer betalen. Dus dan ga ik lekker gewoon niet mijn telefoon gebruiken. Nee. Succes, hè? Dank. Doei. Scholieren in Utrecht over het gebruiken van je telefoon op de fiets. Selina Mons is onderzoeker bij het SWOF. Goedemorgen. Goedemorgen. Het telefoongebruik is bijna 10% hoger dan 6 jaar geleden. Is er een verklaring voor? We hebben daar niet direct een verklaring voor. Maar wat een beetje het vermoeden is, is dat de telefoon gewoon steeds meer onderdeel van het leven is. En dat is hij natuurlijk eigenlijk al een hele tijd. Maar dat het gewoon heel normaal wordt voor mensen om een telefoon te gebruiken. En dat is ook wat we zien in de vragenlijst. Mensen vinden het heel normaal. Ja, terwijl er zijn publiekscampagnes geweest. De boetes zijn ook hoog. Hè? Op de fiets blijkbaar €160. Maar bij een automobilist €420. Werkt dat allemaal niet? Nou ja, zo te zien werkt het niet goed genoeg in ieder geval. En wat we bijvoorbeeld ook in ons onderzoek hebben gezien is dat maar heel weinig mensen überhaupt een boete hebben gekregen. Dus de verwachting of mensen verwachten waarschijnlijk dan ook niet zozeer om een boete te krijgen, omdat ze die ervaring niet hebben gemaakt. Nee, dat hoorde je ook van die scholieren, hè? Van ja, ik ken eigenlijk niemand die een boete krijgt. Dus ja, dat zal zo'n vaart niet lopen, die gedachte. Ja, precies, ja. Dus daar zou beter op gehandhaafd moeten worden? Meer boetes uitdelen? Ja, dat zou een manier kunnen zijn. Nou is dat natuurlijk best wel een intensief proces. En ook best lastig natuurlijk voor de politie. Want ja, iemand kan de telefoon bijvoorbeeld. Als we het bijvoorbeeld hebben over de auto, zou je bijvoorbeeld de telefoon op de schoot kunnen leggen. Dat is heel moeilijk om dat te zien. Nou zijn er wel nieuwe ontwikkelingen met camera's die dat kunnen bekijken. Dus dat is een hele positieve stap. Maar daar is nog van afwachten of het ook echt werkt. Ja. Kun je eigenlijk ook veilig achter het stuur bellen? Zijn er situaties van nu als SWOF zegt, nou dan kun je het gewoon doen? Nou, nee, eigenlijk niet. Want het is sowieso een afleiding. en afleiding in het verkeer is gewoon niet veilig. Dus ook niet als je handsfree belt? Nou, er zijn wat onderzoeken naar, maar het beeld daarvan is een beetje verdeeld. Wat we wel hebben gezien in ons eigen onderzoek, dat ging dan wel over appen in de telefoon. En daaruit bleek dat het eigenlijk niet uitmaakt of je de telefoon in een houder hebt of in je hand. Dus het gesprek zelf, dat leidt je al af? Ja. Maar je bent ook wel eens aan het kletsen met iemand die in de auto zit. Is daar een verschil tussen? Ja, daar is zeker een verschil tussen. Want als iemand bij jou in de auto zit, dan kan diegene ook de situatie zien waarin je bevindt, zeg maar, in de auto. Dus als er iets voor jou gebeurt, dan weet de passagier dat ook. Dus die kan erop inspelen door bijvoorbeeld even stil te zijn. En iemand aan de telefoon, die kan dat niet. Wat moet er volgens u gebeuren om het telefoongebruik toch echt wel naar beneden te krijgen of zelfs te stoppen? Ja, dat is lastig. Wat we hebben gezien in ieder geval is dat campagnes alleen niet voldoende helpen. Nou, je hebt natuurlijk ook apps die bijvoorbeeld op je telefoon kunt installeren of wat misschien al standaard op je telefoon zit, waardoor je waardoor geen telefoontjes of geen appjes binnenkrijgen. Maar dat zijn allemaal dingen die je zelf in de hand hebt. Dus je kunt dat ook zelf uitzetten. Dus wat denk ik echt een positieve stap is de camera's van de politie. Als dat goed werkt en op grotere schaal kan worden ingezet, zodat mensen daadwerkelijk beboet worden en dus ook de consequenties ondervinden, dat zou kunnen helpen. Ja, dus het komt toch neer op die pakkans vergroten. Ja. Dank u wel, Celine Mons van het SWOF. Reactie aan de redactie. Vanaf vandaag moeten derde landers uit Oekraïne vertrekken uit de Nederlandse gemeentelijke opvang, oordeelde de Raad van State eerder. Het gaat om mensen die bij het begin van de oorlog uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de Oekraïnse nationaliteit hebben. Een groep derde landen stapte naar de rechter en sommigen mogen voorlopig toch blijven in Nederland. Over al die onduidelijkheid spraken we vanochtend migratieadvocaat Lotte van Diepen. Luisteraar Arjen vraagt waarom sommige derde landers niet terug kunnen naar hun eigen land als dat wel veilig genoeg is. Daarvoor hebben we weer contact met Lotte van Diepen, migratieadvocaat. Kunnen ze inderdaad niet terug naar het eigen land? Ja, die vraag die is heel begrijpelijk. Dat is mij en veel mensen die zich momenteel met deze situatie bezighouden ook niet ontgaan dat die vraag leeft. Tegelijkertijd is die vraag niet relevant als het gaat om deze groep derde landers. Omdat ook de staatssecretaris die vraag niet relevant vond op het moment dat hij hen in april of in maart 2022 liet weten dat zij hetzelfde zouden worden behandeld als alle andere ontheemden uit Oekraïne. Het gaat om dus de groep derde landers die zich na het uitbreken van de oorlog in Nederland heeft gemeld. Tot juli 2022 zijn zij door de staatssecretaris rechtstreeks onder de bescherming van het Europees recht geschaard. En de staatssecretaris heeft destijds ook expliciet aangegeven: we gaan niet beoordelen, een individuele beoordeling maken of er sprake is van een mogelijke terugkeer naar het land van oorsprong. Nee, dus het is een soort principe kwestie eigenlijk geworden. Nou, een principe kwestie die wel heel belangrijk is. Want je moet niet vergeten, als je als burger van de overheid te horen krijgt, een bepaalde toezegging krijgt, dan moet je daar vanuit kunnen gaan. Het is heel belangrijk om een betrouwbare overheid te hebben. En een overheid die eerst A zegt en later B, dus weer terug kan komen op een eerdere belofte en ook een rechten kan verlenen en weer kan ontnemen op ieder moment. Dat doet de rechtsstaat geen goed. Nee. Nou, dat is precies wat ik bedoelde met de principe kwestie. Ja. Ja, dank u wel. Ja, maar inderdaad. Ja, en de rechtbank Amsterdam heeft dit ook gezien en heeft dit ook expliciet nog opgenomen in de uitspraak afgelopen vrijdag. Dus, dank u wel. Migratieadvocaat Lotte van Diepen. Nog altijd wordt niet de wettelijke bepaalde 90% van de statiegeldblikjes en flesjes ingeleverd. Bespraken we onder andere met Hester Klein-Lankhorst van Verpakt, de organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling. Maatje wil weten of de sleutel niet voor een groot deel in het onderwijs ligt. Zelf werkt ze op een middelbare school en ze vindt het schrikbarend hoeveel blikjes er daar in de prullenbak belanden. Kortom, moet niet elke school ook zo'n inzamelautomaat? We hebben nog even voorgelegd aan Hester Klein-Lankhorst. Zijn we zeker mee bezig. Een aantal hogescholen, zoals bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam, daar staan inderdaad al die automaten. Voor middelbare scholen die vaak wat kleiner zijn, zijn die grote niet zo haalbaar, maar ook vooral niet wenselijk. Zijn we naar kleinere automaten aan het kijken. Dus het is zeker een van onze speerpunten. En belangrijk ook, die doelgroep is lastig te bereiken. En daarom hebben we ook een campagne met Donnie vanaf vandaag. Dus we doen er alles aan om inderdaad deze doelgroep zoveel mogelijk ook te bereiken. Ja, de school wordt duidelijk ook aangesproken. En het minimumloon in Sri Lanka gaat met 40% omhoog. Daarover spraken we correspondent Aletta André. En Iris heeft daar nog een vraag over. Die vraagt zich af, is Aletta nu correspondent Zuid- of Zuidoost-Azië? Want we hebben ook nog Mustafa Maghari die op Zuidoost-Azië zit. Met andere woorden, hoe is die verdeling eigenlijk? Nou, dat klopt helemaal. Mustafa, correspondent Zuidoost-Azië. Aletta, Zuid-Azië. En Zuid-Azië, daar valt bijvoorbeeld onder Sri Lanka, Afghanistan, India, Pakistan, Bangladesh. En Zuidoost-Azië is dan Indonesië, Thailand, Maleisië, Filipijnen, dat soort landen. Ja. Even naar, als je naar de kaart kijkt, dan zie je echt wel hoe dat ongeveer zit. 3 voor de dag. De rechtbank in Rotterdam doet uitspraak tegen de 27-jarige verdachte die betrokken zou zijn bij de explosie van bij een huis in Vlaardingen. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf geëist van 30 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Het hoge beroep van de zaak tegen Shell die start in Den Haag. De rechter oordeelde 3 jaar geleden dat Shell voor 2030 45% minder CO2 moet gaan uitstoten. Klimaatredacteur Judith van Hulsbeek vertelt waarom Shell het daar niet mee eens is en wat ze er tegenin gaan brengen tijdens dat hoge beroep. Het effect van dit vonnis dat zal geen klimaatverandering tegengaan. Want als wij nou minder gaan produceren, dat zou het effect zijn van dat vonnis, dan springen anderen gewoon in dat gat. Het is niet gezegd dat daardoor minder uitgestoten gaat worden. Maar ja, het belangrijkste argument is eigenlijk dat zij zeggen, wij erkennen die gevolgen van gevaarlijke van die uitstoot wel. Die gevaarlijke klimaatverandering, daar moet iets aan gedaan worden. Maar je kunt niet als rechter zeggen dat één bedrijf daarvoor verantwoordelijk stellen. En Bassirou Diomaye Faye die wordt vandaag geïnaugureerd als de nieuwe president van Senegal. Na een jaar van politieke onrust is er na de verkiezingen vooral behoefte aan politieke stabiliteit in Senegal. Afrika-correspondent Saskia Houtuin vertelt wat hem zo populair maakt. Zowel de nieuwe president Faye als zijn rechterhand Sonko die waren in het verleden allebei belastinginspecteur. En wat ze hebben gedaan in 2016-17... hebben zij enorm veel rumoer gemaakt in Senegal door een heel groot corruptieschandaal bloot te leggen rondom de Senegalese elite. Dat hebben zij toen geopenbaard. Dat heeft van hen een soort van voorvechters gemaakt tegen corruptie. En zo hebben ze ook zo'n enorme jonge aanhang weten te vergaren in de afgelopen jaren. Zometeen Spraakmakers, Roos. Met Stand.nl om 9:30. En jullie hadden het er ook al over. We gaan het hebben over het toenemende mobiele telefoongebruik in het verkeer. De stelling is, het is asociaal om je telefoon te gebruiken in het verkeer. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.